حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك استغيث لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الى یوم الدین آمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین. الحمد للہ آج 13 اگست 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 107 منعقد ہونے جا رہا ہے. آج محرم الحرام 1445 ہجری کی 25 تاریخ بھی ہے. کل انشاءاللہ تعالی پاکستان کا یوم آزادی, حقیقی یوم آزادی جو ہے 14 اگست 2023 آنے والا ہے, تو اس کے حوالے سے میں ہر دفعہ کوئی نہ کوئی پیغام دیتا ہوں. پچھلے سال بھی جو میں نے پیغام دیا تھا وہ رات کو ہمارے ایک بھائی نے اپلوڈ کیا, وہ لگ رہا تھا اس سال کا پیغام ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی تبدیلی نہیں آئی بلکہ حالات زیادہ ورسٹ ہو گئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ اس کو 5 سال بعد بھی سنیں گے تو وہی باتیں آپ کو لگیں گی جو میں نے پرابلم ہائی لائٹ کی تھی. بجائے اس کے کہ ہم خوشنما باتیں کر کے ایک دوسرے کو جھوٹی تسلیاں دے کر اٹھیں, ہمیں پرابلمز کو سمجھنا چاہیے. میرا خیال ہے اس وقت ملک مزید خطرناک صورتحال سے گزر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دہشت گردی کا عفریت دوبارہ باہر آ چکا ہے, اور جو چیزیں ضرب عزم اور رد الفساد کے بعد کافی حد تک ایڈریس ہو گئی تھیں وہ پرابلمز دوبارہ سے مختلف جگہوں پر نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. پلس پاکستان کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پاکستان کے ایک جماعت کے بڑے لیڈر مسلم لیگ نون کے نواز شریف صاحب وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اور ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی ابھی عدالتوں سے اپنے کیس فارغ کروانے ہیں تو ہی واپس آ سکتے ہیں. اور دوسری طرف ایک اور بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں وہ اٹک جیل کے اندر ہیں, اور ابھی تازہ تازہ آپ کو پتا ہے اسمبلیاں بھی تحلیل ہو گئی ہیں, اور ایک غیر معروف شخصیت پرائم منسٹر کے عہدے کے لیے نامزد ہوئی ہیں. ان میں بس ایک ہی پازیٹو چیز مجھے نظر آئی ہے کہ وہ بلوچستان سے ہیں. ہم بھی یہ پہلے کہتے ہیں کہ چھوٹے صوبوں کو اہمیت دینی چاہیے, صرف پنجاب کی جاگیرداری نہیں ہونی چاہیے, آرمی چیف کی پوسٹ کے اوپر یا چیف جسٹس کی پوسٹ کے اوپر یا پرائم منسٹر کی پوسٹ کے اوپر. تو یہ ایک اچھا ڈیسیژن اس اعتبار سے تو ہے. باقی ظاہر ہے کہ ان کی جو پولیٹیکل تھاٹس ہیں وہ ان کے پرانے بیانات کے ذریعے میڈیا کے اوپر آ چکی ہیں, تو ان سے صرف نظر کرتے ہوئے چلے مستقبل میں جس کام کے لیے انہیں بٹھایا گیا ہے وہ اس وعدے کو پورا کریں اور ٹائم کے اوپر انتخابات ہوں, جو کہ اب آفیشلی آئین کی ساری وہ شکوں کو استعمال کرتے ہوئے 2024 تک لے گئے ہیں. میں تو اس پہ بھی بڑا خوش ہوں کہ اگر 2024 کے اندر بھی الیکشن ہو جائے, کیونکہ ہمارے دلوں میں تو وسوسے آتے ہیں کہ شاید کوئی یہ معاملہ لٹکانے والا ہو رہا ہے. تو لٹکانے سے تو فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ جن لوگوں کا عوام میں سٹیک نہیں ہے انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جو پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں انہیں کم از کم اتنی شرم و حیا ہوتی ہے کہ ہم نے پبلک میں آ کے لوگوں کا سامنا کرنا ہے, تو ظاہر ہے کہ لوگ پھر ان کا انالیسس کرتے ہیں جو کچھ انہوں نے گورنمنٹ کے اندر رہ کے پرفارم کیا ہوتا ہے, تو لوگوں کے لیے جج کرنا آسان ہو جاتا ہے. میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ پاکستان کا ایک ہی بڑا مسئلہ ہے, وہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنی ڈیوٹیز کے اوپر لگے ہوئے ہیں وہ اپنا کام کرنے کی بجائے دوسرے کاموں کے اندر انٹرسٹ فیل کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ وہ دوسرے کاموں کو صحیح طریقے سے کر نہیں پاتے بلکہ اپنا جو ان کا کام ہے اس کے اندر بھی وہ کمزوری کا شکار ہے. اگر ایک چیف جسٹس ہاسپٹل کے وزٹس کرنا شروع کر دے گا, ڈیم فنڈ بنانا شروع کر دے گا اور اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا کہ لاکھوں کیسز اس کی عدالتوں میں رکھے ہوئے, تو وہ ان کاموں کی طرف کیا توجہ دے گا؟ کیونکہ میڈیا کے اندر آنے میں ان لوگوں کو شاید خوشی محسوس ہوتی ہے. آپ پچھلے آلموسٹ 7-8 سال سے دیکھ لیں کہ ہمارا جو 9 بجے کا خبر نامہ ہے وہ عدالت نامہ بن چکا ہوا ہے. فلاں کو بیل مل گئی, فلاں کو ملنے والی ہے, فلاں کے اوپر فلاں کیس آ گیا, فلاں جج نے یہ ریمارکس دے دیے. آج ایک پولیٹیکل جماعت کا لیڈر کوئی بات کرتا ہے, اگلے دن عدالت سے اس کا ریبٹل آتا ہے. حالانکہ ججز کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ کسی بھی سٹیٹمنٹ کے اوپر ریبٹل کریں سوائے اس کے کہ جس کام کے لیے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. جج گونگا ہونا چاہیے, وہ صرف سنتا ہے اور سن کے جج کرتا ہے, اس کے بعد وہ فیصلہ سنا دیتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک اس کو صحافت نامہ بنا کر پیش کرتا ہے اپنی عدالت کی کاروائی کو. یہ کام نہیں ہونے چاہیے اور وہ ہو رہے ہیں مسلسل. ان ججز کو نہ تو اخباریں پڑھنی چاہیے نہ ہی سوشل میڈیا کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہونا چاہیے تاکہ یہ اپنے ضمیر کی بجائے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں. ضمیر ان کا ظاہر ہے وہی کچھ ہے, کسی کی فیملیز نون لیگ کے ساتھ اٹیچ ہیں, کسی کی فیملیز پی ٹی آئی کے ساتھ اٹیچ ہیں, وہ قانون کو بالکل نہیں دیکھتے ہیں اور وہ آپ کو فیصلوں میں نظر بھی آ رہا ہے. اس لیے میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ پاکستان میں پہاڑوں کے اندر ٹنلز کھود کے وہاں پہ بہترین فیسلٹیز دے کے ان ججوں کو بٹھایا جائے اور وہاں پہ عدالتیں لگنی چاہیے. ان ججز تک کوئی بھی اخبارات اور اس طرح کی چیزیں نہیں پہنچنی چاہیے تاکہ یہ صحیح فیصلہ کریں. عدالت کا نظام اگر درست ہو جائے باقی سارے معاملات خود بخود صحیح ہو جائیں گے. ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عدالتیں اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر رہی, انصاف کے ساتھ بھی نہیں کر رہی, ٹائملی بھی نہیں کر رہی اور الٹا تنخواہیں یہ سب سے زیادہ لے رہے ہیں اور پھر لوگوں کو بیٹھ کے یہ بھاشن دے رہے ہوتے ہیں. دوسری طرف ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے تازہ تازہ توبہ کی تھی لیکن پھر 9 مئی ہو گیا. اس سے قطع نظر کہ 9 مئی پلانڈ تھا یا ان پلانڈ تھا, اس کے پیچھے کون تھا, لیکن جو قرائن بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی اپنے آپ کو کسی بھی صورت اس سے علیحدہ نہیں کر سکتے کیونکہ شروع میں انہوں نے اس کے ٹیسٹ کو فیل کیا اور ببانگے دھول کہا کہ یہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا, جب مجھے پکڑیں گے تو آندہ بھی ایسا ہوگا. بعد میں وہ جتنی بھی کلیریفیکیشنز دیں, چونکہ شروع میں انہوں نے ایسی سٹیٹمنٹس دی ہیں جس سے ایک عام آدمی یہی رزلٹ نکالے گا کہ وہ اس کے پیچھے تھے. اب وہ بھلے کہیں کہ میں اس کے پیچھے نہیں تھا, یہ غلط ہوا, لیکن وہ جو 10,000 لوگ پکڑے ہوئے ہیں وہ کوئی خلائی مخلوق تو نہیں ہے, وہ پی ٹی آئی کے کارکن ہی ہیں. تو بڑی مشکل سے یعنی یہ ایک سفر طے ہونا شروع ہوا تھا, لیکن پھر وہ جس طرح 99 کے اوپر جا کے سانپ کاٹ جاتا ہے وہ سانپ کاٹنے والا مسئلہ ہو گیا ہے. اب اسٹیبلشمنٹ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو کر پاکستان کی سیاست میں آ چکی ہے اور جو بڑے ڈیموکریسی کے چیمپئنز تھے پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, جو اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے تھے کہ ہم ڈیموکریسی کے چیمپئن ہیں, ووٹ کو عزت دو اور اس قسم کے سارے نعرے لگاتے تھے, وہ آ کے اب جسٹیفائی کر رہے ہیں وہ تمام ایکٹیویٹیز کہ جو نہیں ہونی چاہیے ملک کے اندر. اور وہ کہہ رہے ہیں چونکہ 9 مئی ہوا ہے لہذا اب وہ بالکل ہاتھ دھر کے سائڈ پہ بیٹھ گئے ہیں اور انہوں نے معاملات دوسروں کے سپرد کر دیے. یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے ان دا لانگ ٹرم, کیونکہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی. یہی عمران خان صاحب کی آپ نے تمکنت, غرور, تکبر اور سریا ان کے اندر جو گھسا ہوا تھا وہ بھی دیکھا ہے اور آج دیکھیں کہ ان کی کیا حالت ہے. جب اتارے گئے تھے میں نے اس وقت بھی 40 منٹ کی لائیو سیشن میں گفتگو کی تھی, میری ایک ایک بات ان 1.5 سال کے اندر اندر صحیح ثابت ہوئی ہے. تو اب بھی ان کو اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے اس حوالے سے اور دیکھیں کیسا مکافات عمل ہے. وہی کیس جو 2017 میں نواز شریف صاحب کے اوپر بنا مس ڈکلیریشن کا اور اقامے کی بنیاد کے اوپر انہیں نکالا گیا, باقی جو کرپشن والا ایک معاملہ تھا وہ تو نہ ادھر کی عدالتیں ثابت کر سکیں نہ یو کے کی عدالتیں ثابت کر سکیں, الٹا ان کو کلین چٹ ملی. تو اس کے بعد میں تو کم از کم کسی کے اوپر اس اعتبار سے الزام لگانے کے لیے تیار نہیں ہوں. اب یہاں پر بھی جو توشہ خانہ کیس ہے وہ بھی مس ڈکلیریشن کا ہے. یہ جس کیس میں ابھی ان کو سزا ہوئی ہے چیئرمین پی ٹی آئی کو, جس کو وہ گھڑی چوری کیس کہہ رہے ہیں, وہ گھڑی چوری کیس نہیں ہے بلکہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے جو فارم کے اندر جو اساسوں میں ان چیزوں کو شو کرنا تھا وہ نہیں کیا. سیم وہی کیس ہے جو نواز شریف صاحب کا تھا, بلکہ یہ تھوڑا ورسٹ ہی ہے. انہوں نے تو تنخواہ جو بنتی تھی اپنے بیٹے سے نہیں لی, یہاں پر تو انہوں نے وہ سب کچھ اویل کیا, کروڑوں روپے میں وہ گھڑیاں بیچی. ان گھڑیوں کے بیچنے کو ایتھیکلی تو کوئی غلط کہہ سکتا ہے, قانونی طور پہ کوئی غلط چیز نہیں تھی. اور قانوناً جو چیز غلط ہے وہ توشہ خانہ سے کسی بھی پرائم منسٹر یا آرمی چیف یا چیف جسٹس کو توحفہ دینا ہے, کیونکہ اسلام میں جو توشہ خانہ ہے بیت المال ہے, اس کی ملکیت عوام المسلمین کی ہوگی اور وہ غریبوں کے اندر تقسیم ہوگا مال غنیمت کے طور پر, زکات فنڈ اور یہ ساری چیزیں ایک ہی پول کے اندر آئیں گی. بہرحال اس کے اوپر میں پہلے بھی بول چکا ہوں کافی دفعہ. یہاں پر یہ ہے کہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا تھا اپنے ساسوں کے اندر اور وہی کیس ان کے اوپر بنا اور اس کے اوپر وہ 5 سال کے لیے نااہل ہو گئے. کاش عمران خان صاحب 2017 کی نواز شریف صاحب کی اس طریقے سے ہٹائے جانے کو غلط کہتے تو آج چند لوگ ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے. لیکن جو لوگ نیوٹرلز ہیں, اس سے مراد عمران خان صاحب والے نیوٹرلز نہیں, اس سے مراد وہ لوگ جو غیر جانبدار ہیں ہمارے جیسے لوگ, ہم تو یہ کہیں گے کہ اس وقت بھی غلط ہوا تھا اب بھی غلط ہوا ہے. اس طرح کے قوانین بنانا جس کے ذریعے آپ اس ایکسٹریم لیول کے اوپر جا کے ڈیسیژن کریں, تو یہ کوئی کفر و شرک والا معاملہ نہیں ہو گیا. اس طرح کے معاملات ہر ایک کے اندر پائے جاتے ہیں. اس طرح کے قوانین کو تھوڑا نرم کرنا چاہیے یا اس کی سینسٹیویٹی کا بتانا چاہیے. خان صاحب نے مکمل طور پہ کوئی چھپایا نہیں تھا, انہوں نے اپنے انکم ٹیکس کے جو گوشوارے جمع کروائے تھے ان میں وہ سب کچھ شو کیا ہوا تھا, آدھا کام انہوں نے کیا تھا. لیکن قانون تو آپ کو پتا ہے اندھا ہوتا ہے, تو وہ قانون کی گرفت میں وہ آگے کہ جو الیکشن کمیشن کے پاس جمع کروائے تھے اس میں انہوں نے ڈکلیریشن نہیں کی تھی, جو قانوناً ظاہر ہے کہ جرم ہی بنے گا کیونکہ اسی جرم کے اوپر ایک پرائم منسٹر سپریم کورٹ نے فارغ کیا تھا. تو وہ چیزیں پلٹ پلٹ کے اسی طریقے سے واپس آ رہی ہیں. اس وقت بھی جو لوگ حکمران ہیں میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس ایکسٹریم پہ آگے نہ جائیں کہ کل کو وقت بدلے اور خدا نہ خواستہ کوئی ایسے معاملات آئیں اور پھر یہ لوگ آپ سے بدلہ لے رہے ہوں. جب تک یہ لوگ اپوزیشن میں تھے اس وقت ببانگے دول کہتے تھے کہ اگر ہمیں کبھی موقع ملا تو ہم خان صاحب کے ساتھ یہ کچھ نہیں کریں گے, لیکن ایک ایک کر کے وہ ساری کی ساری چیزیں ہوتی بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں. عدالتیں بھی کس طرح مینج ہو رہی ہیں وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اور کس طریقے سے معاملات کو بگاڑا جا رہا ہے. اس میں خان صاحب کا بھی قصور ہے اور ہم ان کو اس وقت بھی سمجھا رہے تھے کہ آپ پولیٹیشنز کے ساتھ بیٹھیں, ادروائز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انہی پولیٹیشنز نے ہی آپ کو بینیفٹ پہنچانا ہے. جن لوگوں کے ساتھ آپ امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں انہوں نے آپ کے کوئی کام نہیں آنا, کیونکہ وہ ہر زمانے میں ٹیشو پیپر کی طرح لوگوں کو استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں اور ایک سٹیپ آگے بڑھ جاتے ہیں. لیکن انہیں نہیں سمجھ آ رہی تھی اس وقت, جولائی میں الیکشن مل چکے تھے, بس صرف خان صاحب کو جو لوگ پھونک چڑھانے والے تھے ان میں سے ایک تحفہ ہمارے جیلم شہر کا بھی تھا جو سب سے پہلے چھوڑ گیا, اور وہ اس طرح کی روڈ لینگویج یوز کرتا تھا جلسوں میں, اور ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ یہ آپ کو مروائے گا, یہ ریڈ لائن کو کراس کر رہا ہے, اس طریقے سے گفتگو کوئی بھی پسند نہیں کرتا, سیدھی سی بات ہے. تو وہ دیکھیں وہ سب سے پہلے ہٹا ہے, اور جس نے ساری کی ساری یہ پھونک چڑھائی تھی کہ یہ دیکھی جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, لیکن وہ آپ کے سامنے ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا میرے بھائی. جب برا وقت آتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے. ہاں آپ اچھی کاز کے لیے اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہ کرتے ہوئے اچھے طریقے سے چلیں, پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تقدیر غالب آ جائے جس طرح حسین ابن علی کے ساتھ ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, تو اس پہ تو پھر صبر آ جاتا ہے. لیکن جب آپ غلط معاملات کو غلط طریقے سے لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرتے ہوئے چلیں, پھر ظاہر ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کی ہمدردی والا لیول پہ جا کے ہم ہمدردی نہیں کر سکتے, سوائے اس کے کہ ہم آپ کے مخالفین کو یہ سمجھائیں کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا تھا وہ کچھ آپ اپنے مخالفین کے ساتھ نہ کریں. توشہ خانہ کے حوالے سے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاملین زکات کو, جو زکات کے کلیکٹرز ہوتے ہیں, ان کو بھیجا وہ جا کے زکات کلیکٹ کریں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہاف کے اوپر. اور جب وہ واپس آتے تھے تو وہ کچھ مال بیت المال میں جمع کرواتے تھے اور کچھ اپنے پاس رکھتے تھے بھیڑ بکریاں جو انہیں گفٹ ملی ہوئی ہوتی تھی. اور نبی علیہ السلام سے آگے عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ تو وہ ہے جو زکات کی مد میں لوگوں نے جمع کروایا اور یہ وہ گفٹس ہیں جو ہمیں لوگوں نے دیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے گھروں میں جا کے اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھو, میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں یہ گفٹ کون دیتا ہے, یہ گفٹ تمہیں اس پوسٹ کی وجہ سے ملے, لہذا یہ بھی مسلمانوں کی امانت ہے, بیت المال میں جمع ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان گفٹس کو بھی بیت المال میں جمع کیا کرتے تھے. تو یہ پاکستان میں جو یہ قانون ہے توشہ خانہ کا کہ آپ پہلے تھا 20% دے کے پھر بنا 50% دے کے اس کی مالیت, اور اس کو آپ ریٹین کر سکتے ہیں لیکن بیچ نہیں سکتے, نہ تو ریٹین کر سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں, یہ آپ کی ملکیت ہی نہیں ہے, کیونکہ پرائم منسٹر آف پاکستان ایک پوسٹ ہے, اس پوسٹ کو ملا ہے یہ گفٹ, نہ کہ یہ نواز شریف صاحب کو ملا ہے یا عمران خان صاحب کو ملا ہے, اس پوسٹ کی وجہ سے ملا ہے, ورنہ تو باقی لوگوں کو بھی مل رہے ہوں گفٹ. اس لیے یہ تو قانون ہی ویسے ہی چینج ہونا چاہیے, اب اس طرح کے معاملات کے بعد تو اس کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے. دوسری بات میں سمجھتا ہوں ہمیں اب مان لینا چاہیے کہ ہم ایز اے نیشن انکمپیٹنٹ ہیں. جب تک ہم یہ چیز نہیں مانیں گے اس وقت تک ہم لرن نہیں کر سکتے. ویسے ہم ملی ترانوں کے ذریعے اپنے آپ کو بڑا کر کے پریزنٹ کریں, لیکن یہ حقیقت بات ہے کہ دنیا بہت آگے نکل چکی ہے اور ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. ایون آپ گیمز میں بھی دیکھ لیں, جن گیمز کے اندر ہمیں بڑا ایک فخر تھا کہ نیچرل ٹیلنٹ اویلیبل ہے ہاکی کی گیم کے اندر, وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ ہمارا کیا اثر ہو گیا ہے, کیونکہ دنیا نے اس کو سائنٹیفک انداز میں لے کے چلنا شروع کیا اور ہم وہی پرانے اپنے معاملات کو اس طریقے سے لے کے چل رہے تھے تو پیچھے رہ گئے. تو انکمپیٹنسی بھی ہے, پراپر بندہ جو پراپر جاب کے اوپر ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. ایٹ لیسٹ تین بڑے جو عہدے ہیں نا, ایک پرائم منسٹر کا عہدہ, دوسرا چیف جسٹس کا عہدہ اور تیسرا آرمی چیف کا عہدہ, ان تین عہدوں کے اوپر امین قسم کے لوگ جو اس فیلڈ کے اندر ایکسپرٹیز بھی رکھتے ہوں اور ان کے اندر ول بھی ہو کام کرنے کی, وہ ہونے چاہیے. نچلے والے معاملات پھر بعد میں آہستہ آہستہ درست ہوں گے, وہ اچانک نہیں درست ہوتے. میں تو اس مت کو بالکل نہیں مانتا کہ اوپر کوئی صحیح بندہ آ جائے تو نیچے سب کچھ صحیح ہو جائے گا, ایسے ہو ہی نہیں سکتا. نیچے گراس روٹ لیول کے اوپر جتنی خرابی ہے اس کو اوپر بیٹھا ہوا بندہ حل نہیں کر سکتا, وہ صرف قانون بنا سکتا ہے, تھوڑی سزائیں سخت کر سکتا ہے, لیکن وہ نیچے تک اس کے اثرات پہنچتے ہوئے کافی ٹائم لگتا ہے. لیکن طریقہ یہی ہے کہ اوپر سے رولز بن کے اور معاملات آہستہ آہستہ چلنے چاہیے, لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتا. یہاں پر ہر کوئی میڈیا میں ان رہنے کی کوشش کرتا ہے, پاور کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے. پہلے پاکستان میں صرف طاقت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس تھی اور مولوی ان کے اعلی کار ہوا کرتے تھے, ایک دوسرے کے بینیفیشری ہوا کرتے تھے. پھر جب افتخار محمد چودھری صاحب کے بعد عدالتیں ذرا ڈومیننٹ ہو کے سامنے آئیں تو اب ملک میں دو پاورز ہیں, ایک عدلیہ اور دوسری اسٹیبلشمنٹ, اور یہ آپس میں ایک دوسرے کو فائدہ بھی پہنچاتے ہیں اور بعض اوقات اپنے مفادات کی خاطر ایک دوسرے کے خلاف بھی کھڑے ہو جاتے ہیں, اور ہم خام خواہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ ڈیسیژن ہو گیا وہ ہو گیا, حالانکہ یہ اپنے مفادات کو ہی دیکھ کے چل رہے ہوتے ہیں. لیکن ڈیموکریٹک ویلیوز کے اندر, ڈیموکریسی کے اندر تو اصل طاقت تو عوام کے پاس ہونی چاہیے, لیکن میں ڈیموکریسی وہ بات کر رہا ہوں جو اسلامک ڈیموکریسی ہے قرآن و سنت کے دائرے کے اندر, وہ کفر والی ڈیموکریسی کی بات نہیں کر رہا. یہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو امرہم شورا بینہم قرآن میں ہے, مسلمانوں کے آپس کے معاملات مشورے سے طے ہوں گے حلال کے دائرے کے اندر. حرام کے معاملے میں نہ تو کوئی ووٹنگ ہوگی نہ کسی کا ڈیسیزن ہوگا، وہ قرآن و سنت کو فائنل اتھارٹی مانا جائے گا. تو وہاں پر پارلیمنٹ کو ایک سپریم ہونا چاہیے، لیکن وہ پارلیمنٹ آپ کے سامنے ہے. یہ آپ دیکھیں آخری دنوں میں انہوں نے تھوک کے حساب سے بل پاس کیے ہیں، جو اصل کرنے کا کام تھا نا وہ انہوں نے آخری دنوں میں کیا ہے، اور جس طریقے سے کیا ہے پتہ نہیں وہ کیا قانون انہوں نے پاس کیے ہیں، کس کے کہنے کے اوپر کیے ہیں. یہ وہی کام ہے جو مولوی کرتے ہیں کہ 8 سال کے درس نظامی کے کورس میں 7 سال تک شیخ سعدی کا کلام پڑھاتے رہتے ہیں، فارسی کے معاملات سکھاتے رہتے ہیں، اور آخری سال جا کے دورہ حدیث کروا دیتے ہیں. اس لیے وہ پہلے ہی ان کا وہ سارے کا سارا ٹائم ضائع ہو چکا ہے، اب دورہ حدیث نے ان کے اوپر کیا فرق ڈالنا ہے. یہ ہماری پارلیمنٹ نے بھی یہی کیا ہے کہ 4.5 سال تک یہ لوگ اپنا ٹائم ایک دوسرے کے خلاف بیان بازیوں میں دیتے رہے ہیں، اور آخری دنوں میں آ کے انہوں نے قانون پاس کیے ہیں. اب کوئی پتہ نہیں، نہ ان قوانین کے اوپر کوئی بحث ہوئی ہے، اب اس کا رزلٹ کیا نکلنا ہے، اور بعد میں وہ قوانین کس کے لیے استعمال ہونے ہیں، ایک دوسری جماعتوں کو نیچا کرنے کے لیے، پولیٹیکل لیڈرز کو اندر ڈالنے کے لیے. تو اللہ ہی بہتری کرے. بہرحال اس وقت میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے آرمی چیف کے اوپر ہے، اور یہ میں کوئی خوشی سے نہیں کہہ رہا، ایسا ہونا تو نہیں چاہیے. پرائم منسٹر کا کام ہے کہ وہ اس طرح کے ڈیسیژن کرے، لیکن چونکہ اب ایک گراؤنڈ ریئلٹی تو ہے، اس کو انکار تو نہیں کیا جا سکتا کہ پریکٹیکلی سب سے پاورفل پرسنالٹی آرمی چیف ہی پاکستان کے اندر ہوتا ہے، اور اب تو بہت زیادہ پاورفل ہو گئے 9 مئی کے بعد. تو ان کے اوپر اب ذمہ داری بھی ہے کہ اگر وہ پاکستان کو صحیح آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں تو جس جس کی ڈیوٹی ہے وہ اس کو کرنے دیں، نہ عدالتوں میں کوئی انٹروین کریں نہ پالیٹکس کے اندر. اور اگر انہیں یہ خدشہ ہے کہ اس سے کوئی فوج کی ساکھ کو نقصان ہو جائے گا تو ٹھیک ہے یار، مل بیٹھ کے اب کوئی معاملہ حل کر لیں. سارے بڑے بیٹھے ہیں، پولیٹیکل لیڈرز بیٹھے ہیں سارے بڑے، چیف جسٹس کو بٹھا لیں اور آرمی چیف بیٹھ جائیں اور کوئی معاملے کو طے کریں کہ اب آگے ہم نے چلنا کیسے. میرا خیال ہے کہ جتنے پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان میں سے مجھے سب سے اچھا ویژن شاہد خاقان عباسی صاحب کا لگا. پی ٹی اے والوں کو تو آج کل ویسے وہ اچھے لگنا شروع ہو گئے ہیں، جس وقت ہم ان کی تعریف کرتے تھے اس وقت یہ ہمیں گالیاں نکالتے تھے. آپ 1.5 سے 2 سال پہلے کی بھی ان کی گفتگو سنیں، اور دوسرے وہ جو ایک پیپلز پارٹی چھوڑ گئے، کیا نام ہے ان کا، مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب، یہ حالانکہ یہ لبرلز ہیں. خیر خاقان عباسی صاحب تو ایک مذہبی آدمی ہے، لیکن یہ ماشاءاللہ یہ رول آف لا پہ چلنے والے لوگ ہیں. یہ جو باتیں کر رہے ہیں، میں ان کے کاموں کی بات نہیں کر رہا، وہ باتیں ماشاءاللہ بہت اچھی کر رہے ہیں. اور وہ 2-2.5 سال پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ جب تک ہم یہ طے نہیں کرتے نا کہ ہم نے مستقبل میں کرنا کیا ہے، تو آپ الیکشن بھی کروا لیں، پھر وہی چوچو کا مربع ہی بننا ہے اور وہی حالات و واقعات بگڑتے چلے جائیں گے. اور یہ میں ان کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ بالکل انہوں نے ٹھیک کہا تھا. جب تک، یعنی اب وہ ایک مثال سمجھانے کے لیے دی جاتی ہے کہ جب تک کتے کو کنویں سے نہ نکالیں تو 20 ڈول نکالنے کیا، آپ 2000 ڈول بھی نکال لیں تب بھی وہ پانی پاک نہیں ہوگا. تو یہ اصل جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے. ہماری انکمپیٹنسی کا مسئلہ ہے، یہ ہمیں ماننا چاہیے. اور خبروں میں رہنے کا شوق، اس کی وجہ سے دوسرے کے کاموں میں جا کے لچ فرائی کرنا، یعنی کہ لچ تلنا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس وقت اس نے پوری قوم کو پریشان کیا ہوا ہے، سیدھی سی بات ہے. اب 14 اگست کے اوپر آپ دیکھیں جس طریقے سے ایک غیر اعلانیہ ایک خاص پولیٹیکل جماعت کا کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، اس طرح کرنے سے کوئی مسئلے حل تو نہیں ہونے. اور دیکھیں، میں اگر اس جماعت کی فیور میں بات کر رہا ہوں تو سب سے زیادہ کرٹک بھی میں اس جماعت کا رہا ہوں، ان کے چیئرمین کا رہا ہوں، سوائے ان چند باتوں میں جو اچھی تھی میں سپورٹ بھی کرتا تھا. تو اب بھی میں یہ بات کروں گا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اس طرح کرنے سے پرابلمز حل نہیں ہونے، مزید بگڑیں گے. کیونکہ جب آپ پولیٹیکل لیڈرز کو اس طرح اندر کرتے ہیں تو آپ ان کی پولیٹیکل تھاٹس تو بدل نہیں سکتے، کیونکہ ان کے لیے سب کچھ وہی ہوتا ہے. عمران خان صاحب 1000 یو ٹرنز لے لیں، لیکن یہ یو ٹرن وہ نہیں لیں گے کہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں. یہ ایک ہی چیز بچی ہے جس کے اوپر وہ قائم ہے، باقی تو اللہ کے فضل سے جو بھی انہوں نے بات کی 180 ڈگری اس کے چلے. ہاں یو ٹرن کے نام کے اوپر. ہم تو اس کو غلط سمجھتے ہیں, لیڈر کی زبان پکی ہونی چاہیے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے, اگر یہ اس سے پیچھے ہٹیں گے نا تو پھر ان کا ساتھ کوئی بھی ان کا محبت کرنے والا اٹیچ نہیں رہے گا. لہذا یہ تو آپ چیز بھول جائیں کہ وہ ملک چھوڑ کے جائیں گے, انہوں نے ادھر ہی رہنا ہے, چاہے جیل کے اندر رہیں چاہے باہر رہیں, ہاؤس اریسٹ ہو کے ملک تو وہ نہیں چھوڑیں گے. لہذا اس طرح کی کوئی کوشش کرنا تو یہ تو غلط چیز ہے. اور باقی ان کے ساتھ کے لوگ ظاہر ہے ان کو تو اور بینیفٹس بھی مل جائیں گے. خان صاحب کے پاس بس یہ ایک چیز بچی ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی اس کاز کے لیے اپنی جان دے دیں گے. آپ دیکھ لیں ہٹلر کو بھی, اینڈ پہ اس نے بنکر میں اپنے آپ کو خود گولی مار لی تھی لیکن اس نے سرنڈر نہیں کیا. یہ میں نے آپ کو مثال اس لیے دی کہ جو لوگ اپنی زبان کے ذریعے اور گفتگو کے انداز کے ذریعے اتنی زیادہ پبلک کو اپنے ساتھ لگا لیتے ہیں, تو ان کے پاس پھر الٹیمیٹلی جو وہ سو کالڈ عزت سمجھتے ہیں وہ ان کے پاس موجود ہوتی ہے, وہ اسے گنوانا نہیں چاہتے. تو یہ تو خیر ایک ورسٹ مثال تھی. موسولینی کی مثال آپ دیکھ لیں, اس کو تو پھر پھانسی پہ لٹکایا گیا تھا, وہ بھی اسی طریقے سے عوام کو اپنی تقریروں کے جال میں پھنسائے ہوئے تھا. خان صاحب کا معاملہ ایگزیکٹلی ویسا تو نہیں ہے لیکن کچھ چیزیں کامن ہیں دونوں طرف. تو میرا خیال ہے کہ ایسا کوئی معاملہ کرنا نہیں چاہیے کہ جس کی وجہ سے ملک میں حالات مزید بگڑ جائیں. اور پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فوج کے اندر بھی ایک ایسی ڈویژن نظر آ رہی ہے جو نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ پاکستان کی یونٹی کی علامت جو ہے وہ پاکستان کی فوج ہے. آپ لوگوں کو تو شاید اس چیز کا احساس نہ ہو, میرے جیسا بندہ جو سب سے زیادہ کرٹک ہے فوج کی انوالومنٹ پالیٹکس کے اندر, 2013 سے لے کے آج تک میری ویڈیوز آپ دیکھیں, جس زمانے میں ان کی پالیسی نہیں تھی کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں, اس زمانے میں بھی میں کہتا تھا کہ یہ غلط ہے. اب تو وہ خود کہتے ہیں ہمیں پالیٹکس میں نہیں آنا چاہیے, اگرچہ وہ مکمل طور پہ اپنے آپ کو نکال بھی نہیں پا رہے مجبوری کی وجہ سے, اور 9 مئی تو ان کے ہاتھ میں ایک ہتھیار آ گیا. تو میں اس وقت بھی یہ کہتا تھا, لیکن ایک بات آپ لوگ سمجھ لیں کہ پاکستان میں اگر سب سے آرگنائز کوئی ادارہ ہے جو پاکستان کی یونٹی کی علامت ہے تو وہ فوج ہی ہے. اس چیز کا احساس جو لوگ باہر ہیں ان کو تو نہیں ہوگا, جو اندر ہیں ان کو اس چیز کا احساس ہے کہ پاکستان میں کراچی سے لے کر خیبر پختونخوا تک, یا بلوچستان کے آپ سرحدی علاقوں میں چلے جائیں, سب جگہ پہ اگر کوئی کامن بانڈ ہے نا پاکستان کی نیشن کا تو وہ فوج ہے, کیونکہ سیکیورٹی کو فوج دیکھ رہی ہوتی ہے. پاکستان کے اٹامک انرجی کے اداروں کی ساری سیکیورٹی فوج کے پاس ہے, پاکستان کا سارے کا سارا سینسٹیو اسلحہ فوج سیکیورٹی کو دیکھ رہی ہوتی ہے. ایون ہماری جو سائٹس کے اندر بھی سیکیورٹی ہے وہ بھی فوج کے پاس ہوتی ہے, اور بڑی مشقت والی زندگی وہ گزار رہے ہوتے ہیں. پورا پورا دن سخت گرمیوں کے اندر آپ پہاڑوں کے اندر جہاں پہ ہیومیڈیٹی کا لیول بھی بہت زیادہ ہو, اور آپ پوسٹوں کے اوپر بیٹھ کے, اے سی والے کمروں میں نہیں عام پوسٹوں پہ بیٹھ کے پورا پورا دن ڈیوٹی کریں, اور جب تھکے ہارے رات کو اپنے کمرے کے اندر آئیں تو اس کمرے سے کبھی کوئی سانپ نکل رہا ہو, کوئی بچھو نکل رہا ہو, تو یہ تو نارمل ہے. یہ تو چیزیں میں نے خود آبزرو کی, میں نے بھی سائٹس پہ کئی دفعہ راتیں کاٹی ہیں. ہم تو چونکہ آفیسر رینک کے تھے, ہم تو ریسٹ ہاؤسز کے اندر ٹھہرتے تھے, لیکن مسجد میں تو ملاقات ہو جاتی تھی, تو اس طرح کی ساری باتیں پتہ چلتی تھی کہ آج ہمارے ڈرائیورز کے روم سے بھی سانپ نکل آیا, فوجیوں کے اس کمرے سے بھی نکل آیا. تو مجھے وہاں جا کے اس چیز کا زیادہ احساس ہوا کہ باہر بیٹھ کے یعنی اس طرح باتیں کرنا یہ آسان ہے, لیکن پریکٹیکلی معاملات کو لے کے چلنا یہ بڑا مشکل ہے. اور ظاہر ہے کہ جو لوگ کرٹیسزم کر رہے ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, وہ ظاہر ہے ان فوجیوں پہ تو نہیں کر رہے ہوتے جو بارڈر کے اوپر قربانیاں دے رہے ہیں. عام حالت میں بھی بارڈرز کے اوپر سانپ کے کاٹنے سے فوجی ریگولرلی شہید ہوتے رہتے ہیں, لیکن وہ خبریں اس طریقے سے میڈیا میں نہیں آ رہی ہوتی, وہ نارمل ایک چل رہے ہوتے ہیں معاملات. تو عام عوام تو عام فوجیوں سے تو محبت کرتی ہے, صرف یہ جو پالیٹکس میں چند ایک بڑے لوگ انوالو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے تھوڑا سا ایک ان لوگوں کے دلوں میں اس حوالے سے چیزیں آتی ہیں, جو ان کو بھی خود احساس ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اب وہ 70-75 سال کے پھنسے ہوئے ہیں اس معاملے میں, نکلنے کے لیے انہیں ٹائم چاہیے, اور میرا خیال ہے ایک دوسرے کو ٹائم دینا چاہیے تاکہ معاملات بہتری کی طرف جائیں. 14 اگست کے اوپر 2023 میں یہ ساری باتیں ہم کر رہے ہیں, 8 سال پہلے بھی کر رہے تھے, اس سے بھی 1 سال پہلے کر رہے تھے, ہمارا کام صرف اتنا ہی ہے کہ ہم نے اپنی زبان کے ذریعے جہاد کرنا ہے اور اپنے بڑوں تک اپنے میسج کو پہنچانا ہے کہ بھائی اپنے آپ کو سدھارو، خدا کے لیے نیشن کی فکر کرو، ہماری اکانومی کس لیول کے اوپر جا کے گر گئی ہے اور ہم آئی ایم ایف سے اپنے دوست ملکوں سے قرضے لینے کے چکروں میں پڑے رہتے ہیں، اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہونا۔ پاکستان کی اکانومی کو اگر آپ نے اٹھانا ہے تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ ٹیکس کی کلیکشن صحیح ہو۔ یہ ایک ہی مسئلہ ہے پاکستان کی اکانومی کے ساتھ کہ ٹیکس کی کلیکشن بالکل فیئر نہیں ہے، بلکہ ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ جن ڈاکٹرز کے پاس علاج کروانے کے لیے جا رہے ہیں اور وہ 1500، 2000، 3000 فیس لیتے ہیں اور آپ کو پرچیوں کے اوپر وہ نمبر بنا کے دے رہے ہوتے ہیں، اگر آپ وہ کیلکولیٹ کریں تو ایک میں آپ کو جہلم شہر، چھوٹا سا شہر ہے، اس کے اندر درجنوں ڈاکٹرز ایسے بتا سکتا ہوں جو لاکھوں کی نہیں ملینز کی دیہاڑیاں لگا کے اٹھتے ہیں، لیکن ٹیکس ان کا کوئی نہیں ہے۔ ٹیکس بیچارہ صرف سرکاری ملازم دے رہا ہے، یا ایک عام غریب آدمی جب پٹرول بھرواتا ہے تو اس سے زبردستی وہ ٹیکس لے لیا جاتا ہے پٹرول کی مد میں یا صابن کی ٹکیا کے اوپر، جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں سیلز ٹیکس کی فارم میں۔ باقی جو یہ بڑے لوگ ہیں جن سے ٹیکس کلیکٹ ہونے چاہیے، وہ تو آپ نے شبر زیدی کا انٹرویو شاہ زیب خان زادہ کے ساتھ سن لیا ہے۔ میرے خیال ہے وہ ایک انٹرویو نا پوری پاکستانی نیشن کو دیکھنا چاہیے تاکہ انہیں پتا چلے کہ آپ کا پرابلم کیا ہے، کہ سارے پولیٹیشنز ایک ہیں ٹیکس چوری کرنے کے معاملے میں، خواہ وہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں، خواہ وہ مسلم لیگ سے تعلق رکھتے ہیں، خواہ پیپلز پارٹی سے۔ گورنمنٹ کسی کی بھی ہو، جب بھی ٹیکس لگنے شروع ہوتے ہیں تو یہ سارے اکٹھے ہو کے پہنچ جاتے ہیں۔ اور وہ شبر زیدی صاحب تو خود چیئرمین پی ٹی آئی کے بڑے چاہنے والے بھی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے بھی بندے ہیں، ان کے بھی چاہنے والے ہیں، لیکن انہوں نے جو باتیں کی ہیں نا وہ بڑی لاجیکل فٹ ان بیٹھتی ہیں۔ اس وقت کے اگر آپ بیانات نکال کے دیکھیں اس میں انہوں نے خان صاحب کی تعریفیں بھی کی ہیں، لیکن جو خان صاحب کمپرومائز کرتے تھے معاملات میں اس کو بھی انہوں نے ایڈریس کیا، اور جو ایکس آرمی چیف تھے باجوا صاحب ان کا بھی ذکر کیا کہ انہوں نے فل سپورٹ کیا، لیکن جب ڈی ایچ اے کے اوپر ٹیکسز کی باری آئی تو انہوں نے کہا یار ہاتھ اولا رکھ، میرے بندے ہم بھی تو وچ کر رہے ہیں۔ تو بس وہی بات ہے کہ ہر بندے دے وچ اپنے فالوورز آ جاندے ہیں، یہ فالوورز بہت خطرناک ہوتے ہیں، بلکہ خطرے ناک ہوتے ہیں۔ تو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ٹیکس کلیکشن ہے۔ یہ ٹیکس کلیکشن نہیں ہوگی، آپ جتنے مرضی قرضے لے لیں، جو مرضی کر لیں، آپ کی اکانومی نہیں اٹھنی، کیونکہ یہاں پہ لوگ کمائی کر رہے ہیں لیکن ملک کو دے کچھ نہیں رہے، اور پھر کہتے ہیں جی ملک نے ہمیں کیا دیا ہے۔ مجھے 3-4 دن پہلے ہمارے ایک ٹیم ممبر میں سے بھائی تھے، تو میں نے یہ وہ جھنڈا لگایا ہوا پاکستان کا، تو مجھے کہتے ہیں میں نے بھی خریدا ہوا لیکن میں نے سائڈ پہ رکھ دیا، اس ملک نے ہمیں دیا ہی کیا ہے۔ میں نے کہا یار یہ ملک کو پوچھنا چاہیے کہ تم نے ہمیں کیا دیا ہے، ملک نے تو وہ کچھ آپ کو دیا ہے کہ جو آپ سوچ نہیں سکتے۔ یعنی میں آج اس ایک بڑے منصب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مجھے پہنچایا ہے، صدیوں میں بہت کم لوگ ہیں جن کو اس لیول کا عروج ملتا ہے، تو ظاہر ہے سب کچھ میں نے ادھر سے ہی حاصل کیا ہے، ادھر ہی میری تعلیم ہوئی ہے، ادھر سے ہی میں نے سب کچھ سیکھا ہے، سب کچھ لرن کیا ہے۔ میں باہر کے کسی ملک سے تو پڑھ کے نہیں آیا، میری جتنی ایجوکیشن ہے وہ ملک کے اندر ہے۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے ملک کو کیا دیا ہے، کیا ہم ٹیکس دے رہے ہیں پورا؟ تو بالکل نہیں، سوائے وہ فورن کمپنیاں جو یہاں کے کاروبار کر رہی ہیں، اور وہ بھی صرف گوروں کے سسٹم کی وجہ سے اس کو فالو کرتے ہوئے وہ ٹیکس دے رہی ہیں۔ باقی یہاں کی لوکل کمپنیاں یا لوکل جو برانڈز ہیں وہ کیا آپ کو ٹیکس دے رہے ہیں؟ کے ایف سی والے آپ کو ٹھیک ہے وہ چیٹ نکال کے دیں گے ہر چیز کی، وہ ایک پورا ریکارڈ بن رہا ہے، وہ ٹیکس ان کا جاتا ہے گورنمنٹ کے کھاتے میں، لیکن کیا یہی کچھ باقی کمپنیاں بھی کر رہی ہوتی ہیں؟ آپ کے یہاں تو پاکستان کے آلموسٹ سارے شہروں سے دور دراز سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں کہ آپ کے شہروں میں سویٹس کی کوئی دکان ہوگی، ہاسپٹلز ہوں گے پرائیویٹ، اسی طریقے سے یہ کھانے پینے کی جو دکانیں ہیں، یہ فلودا آئس کریم جو ملینز کی دہاڑیاں لگا کے اٹھتے ہیں، جو بڑے بڑے ہیں، آپ دیکھیں ان کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ آپ پیسے دیتے ہیں اور چیز لے لیتے ہیں، کوئی آپ کو بل نہیں پکڑاتے، یا کوئی دے گا بھی تو بل نہیں ہوتا، ایک پرچی کے اوپر لکھ دیتے ہیں یہ ٹوکن نمبر، اور وہ ٹوکن نمبر بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی ریکارڈ ہے پیچھے، نہیں، وہ جب وہ ریکارڈ ہی نہیں ہے تو وہ کہاں سے ٹیکس دیں گے؟ میرے بھائی کھا رہے اسی ملک سے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ملک نے دیا کیا ہے؟ ملک نے یہ دیا ہے کہ آپ آزادی کے ساتھ یہاں کاروبار کر رہے ہیں۔ آج پاکستان کی پولیس عدلیہ فوج ختم کر دیں تو مجھے یہاں پہ کوئی دکان بھی کھول کے بتائے. یہ آپ جو آزادی سے دکان کھول کے صبح کے وقت سے لے کے شام تک پاکستانیوں سے پیسے لوٹتے ہیں کاروبار کی شکل میں اور ٹیکس نہیں ادا کرتے, اور آپ کہتے ہیں ملک نے کیا دیا ہے؟ ملک نے یہ دیا ہے کہ آپ آزادی سے کر رہے ہیں, ادروائز ہر دکاندار کو اپنے 10-10 باڈی گارڈ رکھنے پڑے, ان کے پیسے دینے پڑے. پھر ملک نے یہ دیا ہے کہ آپ گھر سے جس سڑک پہ ڈرائیو کر کے اپنی شاپ پہ آتے ہیں یہ سڑک بھی ملک نے آپ کو دی ہوئی ہے. تو یہ سارے کے سارے معاملات ٹیکسز کے ذریعے چلتے ہیں نا. پولیس کا نظام, عدلیہ کا نظام, سرکاری جتنے بھی ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں کس نے دینی ہے؟ ٹیکسز کے ذریعے ہوں گی, کیونکہ ہم فیسلٹیز اویل کر رہے ہیں نا, تو اس کے اگینسٹ ہم نے ٹیکس تو دینا ہے. آج بھی یہ جو وابڈا آپ کو بجلی دے رہا ہے, یعنی ان کو آلموسٹ 40-50 روپے کا ایک یونٹ پڑ رہا ہے. ظاہر ہے کہ وہ تیل سے بجلی بنا رہے ہیں, لیکن آپ کو وہ دے رہے ہوتے ہیں 20 روپے 22 روپے 25 روپے, اور ہم کہتے ہیں جی ریٹ چڑھ گیا. ریٹ ابھی بھی جو چڑھ رہا ہے نا, ابھی بھی ہر یونٹ میں 15-20 روپے گورنمنٹ ڈالتی ہے, تب جا کے آپ کو 25 روپے کا وہ یونٹ پڑتا ہے. ظاہر ہے ہمارے ساتھ ایک مسئلہ ہے, غریب ملک ہے, ہم نے جس ٹائم کے اوپر کوئی کام کرنے تھے وہ نہیں کیے ہوئے, ڈیمز ہم نے نہیں بنائے ہوئے. ہماری ریلوے کا حال بھی آپ کے سامنے ہے, لوگوں نے اپنے ذاتی سروسز کی خاطر ریلوے کا بیڑا غرق کر دیا, ورنہ اتنے بڑے لیول کی جو تجارت ہے وہ تو ریلوے کے ذریعے ہونی چاہیے جو آج پرائیویٹ ہو رہی ہے. تو کوئی ایک مسئلہ تو ہمارے ساتھ نہیں جڑا ہوا. تو سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ یہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے. جب تک ٹیکس جمع نہیں ہوگا اس ملک کا کچھ نہیں بننا, یہ میری بات آپ نے یاد رکھنی ہے. پاکستان کا صرف ایک علاج ہے کہ ٹیکس ہو. باہر کے ملکوں کی آپ مثالیں دیتے ہیں, 100 روپے کماتے ہیں تو 40 روپے ٹیکس دیتے ہیں, 100 روپے میں 40 روپے, اور یہاں پہ لوگ 1 روپیہ بھی ٹیکس نہیں دیتے. وہ آٹے میں نمک بھی نہیں جو وہ دے رہے ہیں. جو ان کی ایک دن کی کمائی ہے نا, یہ بھی یہ نہیں دیتے ٹیکس کی مد میں, اور 365 دن یہ کماتے ہیں. اور سارے آپ اداروں میں بھی دیکھ لیں اسی طریقے سے, یہ سارے معاملات پھر ٹریگر کرتے چلے جاتے ہیں. جب تک ہم ٹیکس کلیکشن اپنی بہتر نہیں کرتے اس وقت تک کچھ نہیں بننا. دوسرا, پڑھے لکھے لوگوں کے لیے تو میرا یہی مشورہ ہے کہ میرے بھائی اب اس ملک میں آپ کے لیے کچھ نہیں ہے, سوائے اس کے کہ آپ انزائٹی کا شکار ہوں گے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ میں سے جس کا بھی کوئی ایسا معاملہ سیدھا ہوتا ہے دوسرے ملکوں میں نکلیں, وہاں جابز کریں, اور یہ کوئی ایپ والی بات نہیں, اور ریمیٹنس پاکستان کو بھیجیں. آپ بھی پاکستان کی ترقی میں حصہ ڈال رہے ہوں گے. آج بھی آپ دیکھیں, کل بھی رات کو میں اسٹیٹ بینک کے فگرز دیکھ رہا تھا, $6 ارب روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے اندر آئے ہیں, جو ایک ریکارڈ اماؤنٹ تھی لوگوں نے. ظاہر ہے وہ اس لیے آ رہے ہیں کہ بھی اتنا سود پاکستان کو دینا پڑ رہا ہے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے, جو باہر کے ملکوں میں بینکوں کا اتنا سود نہیں ہے. 2%, 3% سے زیادہ بینک سود نہیں دیتے ہیں, آپ کے بینک جو ہے وہ 20%, 22%, 25% سود دے رہے ہیں. تو ظاہر ہے لوگوں نے پیسے جمع کروانے. ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ $6 ارب آ گئے, تو یہ جو $6 ارب آئے اس کے اگینسٹ پاکستان کو کیا کچھ پے کرنا پڑ رہا ہے, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے نقصان ہی اٹھا رہے ہیں. تو اس لیے جو لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں دوسرے ملکوں میں جائیں, وہاں جا کے جابز کریں, اپنے ملک کے اندر ریمیٹنس بھیجیں, اور یہاں پہ جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اسودہ حال کیا ہے ان کو چاہیے کہ جو فیسلٹیز وہ خود اپنے ذات کے اندر مینج کر سکتے ہیں, مثلا فیکٹری آنرز کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ وابڈا سے سستی بجلی لیں, ان کو چاہیے اپنے سولر پلانٹس لگائیں اور بجلی اپنی خود پروڈیوس کریں. پاکستان خوش نصیب ملکوں میں سے ہے جہاں 330 دن سورج نکلتا ہے, اس لیے میں نے سولر کے اوپر اتنی تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی. اس میں میں نے ڈی ایچ اے, بیریئر ٹاؤن, سٹی ہاؤسنگ اور باقی اسکیمس کو میں نے یہ کہا تھا کہ آپ لوگوں کے پاس وہ لوگ آ کے رہ رہے ہیں جن کے پلاٹس ہی کروڑوں میں ہیں, اگر وہ 20-25 لاکھ روپیہ 30 لاکھ روپیہ لگا دیتے ہیں سولر سسٹم کے اوپر 8 KVA کا یا 10 KVA کا, تو نہ صرف ان کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ غریب لوگوں کو بجلی سستی ملے گی, کیونکہ وہ یونٹس جو انہوں نے استعمال کرنے تھے اب وہ غریب لوگوں تک پہنچیں گے. پاکستان کے پاس بجلی کی کیپیسٹی ہے 2050 تک کی. آپ کو پتا ہے لوڈ شیڈنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس تیل نہیں ہے جس کے ذریعے ہم بجلی پروڈیوس کر سکیں. ہمارا مسئلہ سستی بجلی ہے, ہمارے پاس پلانٹس موجود ہیں. آج آپ تیل مفت کہیں سے لیں تو بجلی سرپلس ہے, اتنے پلانٹس ہم لگا چکے ہیں لیکن اس کو چلانے کے لیے ہمارے پاس تیل نہیں ہے, یہ اصل مسئلہ ہے ہمارا. تو وہ تو کبھی بھی حل نہیں ہونا. اس لیے ابھی یہ جو پرائم منسٹر نے 1 لاکھ ٹیوب ویلز سولر کے اوپر شفٹ کرنے کا اعلان کیا ہے. اللہ کرے سب کو مل جائیں, بہت اچھا ڈیسیجن ہے. 25 سال کے لیے کم از کم 1,00,000 ٹیوب ویل جو ہے وہ بجلی تو یوز نہیں کریں گے. انڈیا آپ کے پڑوسی ملک میں ایک صرف سولر انہوں نے پلانٹ لگایا ہے بہت بڑی زمین کے ایریا کے اوپر, جس کی کیپیسٹی 22,000 میگا واٹ ہے. یعنی پاکستان پورا جتنا بجلی استعمال کرتا ہے نا وہ ایک سولر کے ان کے سسٹم سے اچیو ہو رہی ہے. ہاں تو دیکھیں ادھر بھی تو یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں, وہاں پہ بھی کرپشن ہے, وہاں پہ بھی پولیٹیکل لیڈرز کھاتے ہیں لیکن ملک کے اوپر لگاتے بھی ہیں, لیکن کم از کم وہاں پر لوگ اپنا اپنا کام کافی حد تک کر رہے ہیں. فوج پولیٹکس میں اتنی دخل نہیں دیتی, عدلیہ بھی اپنا کام کرتی ہے. ٹھیک ہے کمزوریاں وہاں پہ بھی ہیں لیکن یہاں پہ تو بہت بڑے لیول کی کمزوریاں. تو یہ 14 اگست کا میرا پیغام تھا اپنے بڑوں کے لیے بھی, چھوٹوں کے لیے بھی, عوام الناس کے لیے بھی, کہ اپنے اوپر نظر ڈالے. اور یہ جو میڈیا کے اندر ایک دوسرے کو ڈی فیم کرنے کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی پوسٹیں لگانا, گالی گلوچ کرنا, اداروں کے خلاف کرنا یا پولیٹیکل لیڈرز کے خلاف کرنا, یہ بالکل غلط ہے. سب ہمارے ہیں, ٹھیک ہے ڈیویٹ ہو گئے, ہم ان کی اصلاح کی کوشش کریں گے, ان کے لیے دعا کریں گے. اور آخر میں میں پوری پاکستانی نیشن کو بالخصوص اور باقی امت کو بالعموم 14 اگست 2023 کی مبارک دوں گا, اور سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اللہ کے حضور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے آسانیاں فرمائے. بلکہ میرے خیال ہے اس موقع پہ ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے. اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرة. اے اللہ ہماری, ہمارے ماں باپ کی, ہمارے بیوی بچوں کی, پوری امت کی, تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھ بیماریاں دشواریاں دور فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما, اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما, پورے عالم اسلام کی خیر فرما, خصوص بالخصوص چائنا میں, انڈیا میں, کشمیر میں, فلسطین میں, یمن میں, عراق میں, شام میں, افغانستان میں, پاکستان میں, جہاں کہیں بھی مسلمان قسم برسی کی زندگی گزار رہے ہیں, غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. اے اللہ یہ مشکلات جو مسلسل سٹارٹ سے ہی ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں, اے اللہ ان مشکلات کا خاتمہ فرما. اے اللہ اصلاح کی کوئی راہ نکال دے, ہمارے آنے والی نسلوں کا مستقبل اس ملک کے اندر بہتر ہو جائے. اے اللہ حاضرین کے دلوں میں نیک اور جائز جو دعائیں ہیں قبول فرما. اے اللہ حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما, جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما. یہ تمام دعائیں تمام دنیا کے مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین آمین. اچھا جی اب اس طرح کریں نا کہ یہ جو سیکنڈ ہاف والے لوگ ہیں ان میں سے ولنٹیئرلی یا آگے سے بھی کوئی اٹھنا چاہتے ہیں تو وہ اٹھ کے باہر تشریف لے جائیں تاکہ ہم باہر والوں کو موقع دیں, کیونکہ آپ لوگ آلموسٹ 1.25 گھنٹہ اندر بیٹھ چکے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. کرونا قربانی جو لوگ باہر جا رہے ہیں وہ جب تصویر والا سیشن ہوگا میں اندر بلوا لوں گا. ابھی صرف اس لیے کہ جو لوگ باہر کھڑے ہیں بےچارے وہ بھی اندر آ کے بیٹھ لیں. ہاں سر جیلم والے تو کار ہی ٹر جاؤ بھائی. اذا جا نصر اللہ والفتح ورائیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. ہاں جی شروع کریں. اچھا میرے بھائیو یہ پرچیاں تو آپ کی آئی ہوئی ہیں لیکن مجھے بھی یاد آیا کہ ایک اور کرنٹ ایشو جو اس دفعہ ہم خود بن گئے تو اس کے اوپر بھی چند ایک گزارشات جو اللہ تعالیٰ کوئی دماغ میں ڈالے گا میں رکھ دوں. میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ تماشا تو اب ریگولر بیس کے اوپر لگا رہنا ہے اس لیے بار بار اس کو ان ڈیپتھ ٹاپک بنانا مجھے خود بڑی ایک امبیرسمنٹ فیل ہو رہی ہوتی ہے. شاید بعض لوگ سمجھیں کہ میں کوئی ہمدردی گین کرنے کے لیے ایسی بات کرتا ہوں. ایسا نہیں ہوتا. بس کیونکہ ہماری عوام آپ کو پتا ہے جذباتی ہے اور وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس طرح کے کریٹیکل ایشوز کے اوپر بھی ضرور بات کریں. جب کرنٹ افیئر کے طور پر دوسرے ٹاپکس کے اوپر میں بولتا ہوں تو ظاہر ہے کہ جب ہم خود کرنٹ افیئر بن جائیں کسی مسئلے میں تو اس کے اوپر ڈسکشن تھوڑی بہت کی جائے. آپ کو مختلف اسٹوڈنٹس کے چینل سے یہ تو پتہ چل گیا ہوگا کہ پچھلی اتوار کو چوتھی دفعہ اٹیمپٹ کی کوشش کی گئی میرے اوپر اور یہ آپ دیکھ لیں کہ اکتوبر 2017 میں پہلی کوشش ہوئی, اس کے بعد پھر مارچ 2021 میں, پھر اکتوبر 2022 میں, اور اب یہ اگست 2023 میں. یہ تو وہ ڈکلیئرڈ کوششیں ہیں مرڈر اٹیمپٹ کی. جو انڈکلیئرڈ ہیں وہ تو پتہ نہیں کتنی ہوں گی اور اللہ تعالی حفاظت فرمانے والا ہے. آپ لوگ ٹینشن کی بجائے دعاؤں میں یاد رکھا کریں. اور ظاہر ہے کہ یہ اب علمی طور پر تو شکست کھا چکے ہیں. انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ کبھی ایسا معاملہ ہوگا اور ہم اس طرح ذلیل و خوار ہوں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. عموماً لوگ تو اپنی اولاد کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں اور فرقوں کے علماء وہ ہیں جو اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. ظاہر ہے اس کا تو وہ لوگ ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس تکلیف سے گزر رہے ہیں. آپ لوگ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. تو میں خود بھی آپ کو پتا ہے 31 سال تک بریلوی رہا ہوں اور سب سے زیادہ یعنی ایک جو تکلیف دہ چیز ہے وہ بریلوی فرقے کے علماء کے لیے. باقی بعد میں آتے ہیں کیونکہ انہیں یہ ہے کہ یہ آدمی خود بریلوی رہا ہے تو ظاہر ہے کہ ہماری پبلک اس کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے. اب ان کے پاس کوئی ایسے دلائل نہیں ہے کہ جو کاؤنٹر کر سکیں. بریلویت کے کون سے دلائل ہیں جو مجھے نہیں پہلے پتا ہوں گے اور ان کے علماء نے آ کے ان کو بتانے ہیں. وہ تو انہیں اس چیز کا اندازہ ہے. تو یہ فرقوں کے اوپر ظاہر ہے ایک برا وقت ہے اور علمی دلائل میں انہوں نے ناکام ہونے کے بعد اس قسم کی کوششیں شروع کی ہیں. لیکن یہ بڑی حیران کن چیز ہے کہ یہ چاروں اٹیمپٹس جو ہیں وہ ایک ہی فرقے کی طرف سے ہوئی ہیں اور ایک فرقے کی بھی ایک جماعت کے متاثرین ہے, یعنی جو ٹی ایل پی جماعت ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ٹی ایل پی نے کوئی آرگنائز طریقے سے یہ چیز لانچ کی ہے, نہ میرے پاس کوئی اس کے ثبوت موجود ہیں اور نہ ایجنسیز کی رپورٹس اس کو سپورٹ کرتی ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ بڑوں کا کام ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ وہ کس قسم کی تعلیمات دے رہے ہیں اپنے ماننے والوں کو. اب یہ جو چوتھی دفعہ جو بندہ آیا ہے وہ تو اب جیل میں ہے. وہ بچہ مجھے تو اس پہ ترس ہی آ رہا ہے. 18 سال 2 مہینے اس کی عمر ہے اور گجرات شہر میں وہ ایک پاس کسی قصبے میں کھاریاں کے پاس رہنے والا ہے. تو اب پڑھتا وہ خادم رضوی صاحب کے مدرسے میں ہے جہاں ان کا وہ مزار سارا کچھ بنا ہوا ہے. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے انہوں نے ایک مدرسہ بنایا ہوا ہے. آپ دیکھیں مدرسے کا نام ابو ذر غفاری ہے اور کام وہاں کیا ہو رہے ہیں. کہاں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, کہاں ان کا زہد, اور کہاں یہ لوگ جو دین کے نام کے اوپر اتنا کچھ عوام سے لے رہے ہیں. 20 پارے اس نے حفظ کیے ہوئے, اور علمی لیول یہ ہے کہ جب سینئر ایک پولیس کے آفیسر نے اس سے 1-to-1 انٹرویو کیا ہے تو اسے دین کی الف بے بھی نہیں پتا. ہاں, اسے پوچھا کہ بھائی کیوں آئے ہو ادھر, جی گستاخ ہے. کیا گستاخی کی ہے, جی علماء نے کہا ہے کہ گستاخ ہے. یہ ان کا لیول ہے. اس نے کہا یار کوئی ایک چیز بتاؤ, کہتا نہیں میں نے خود نہیں سنا, علماء نے بتایا یہ گستاخ ہے. اب مجھے بتائیں جب ہمارے لوگوں کا علمی لیول یہ ہو, ٹھیک ہے, تو اب پھر میرا یہ کام بنتا ہے نا کہ میں بریلوی پبلک کو بتاؤں کہ اصل میں گستاخ آپ لوگوں کے بزرگ رہے ہیں, انہوں نے اپنی چوری کو چھپانے کی خاطر لوگوں کو گستاخ کہنا شروع کر دیا, بجائے اس کے کہ وہ اس چیز کو ایکسپٹ کرتے کہ ہمارے بزرگوں سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. جو بندہ ان کی اس غلطی کو ہائی لائٹ کرتا ہے, الٹا اسی کو گستاخ ڈکلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگلے زمانوں میں ان کے یہ کارنامے چلتے رہے ہیں, کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا, لوگ کاؤنٹر ویریفائی نہیں کر سکتے تھے. ایون ہمارے 1000-1200 سال پہلے کے بھی جو بزرگ ہیں, محدثین ہو, مفسرین ہو, یہ سب کے سب لوگ, ان کے ساتھ یہ ایشو اٹیچ تھا کہ ان کے بارے میں آپ کو مختلف اقوال ملتے ہیں. بعض لوگ ان کے اوپر جرا کرتے ہیں اور بعض لوگ ان کی تعریف کر دیتے ہیں. اب وہ قبروں سے نکل کے اپنا دفاع خود نہیں کر سکتے, لیکن اللہ کے فضل سے مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ میں نے مرنے سے پہلے پہلے ویڈیوز میں اپنے حوالے سے ہر چیز کلیریفائی کر دی ہوئی ہے, اور مسلسل میں کرتا رہتا ہوں. میرے بارے میں آج سے کوئی 10,000 سال بعد آنے والا انسان بھی کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا. اس زمانے میں اگر کوئی کلپ کاٹ کے پیش کرنے کی کوشش کرے گا تو آج اگر لاکھوں لوگ ہیں, اس وقت ملینز آف پیپل ہوں گے جواب دینے کے لیے کہ بھائی یہ بات نہیں تھی, یہ ہے. اور جب کوئی کہے گا کہ ثبوت کو کہیں گے یہ دیکھ لو اس کی ویڈیو. ابھی اگر آپ پرانے بزرگوں کے بارے میں کوئی بات بتاتے ہیں نا, تو وہ پھر اس کے اوپر جرا کرنا شروع کر دیتے ہیں, نہیں اس بات کی تو سند ہی درست نہیں ہے, وہ تو ایسا تھا, یہ جو بندہ اس کے بارے میں اچھے کامنٹس پاس کر رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے, یہ بات اس طرح نہیں یوں تھی, تو وہ معاملہ ایمبیگوس ہو جاتا ہے. لیکن جس کی چیزیں ویڈیوز میں ریکارڈ ہو چکی ہوئی ہیں اس کے بارے میں آپ دھوکہ تو نہیں کسی کو دے سکتے. اور میں سب سے بہتر اپنا مقدمہ خود لڑ سکتا ہوں اللہ کے فضل سے. ابھی پچھلے دنوں بھی میری پوری لائف سٹوری 3 گھنٹے کی ریکارڈ ہوئی ہے, وہ آپ دیکھیں. اس سے پہلے مجلس 50, انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا ریکارڈ ہوا, اور مجلس 100, کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا. تو میں نے مختلف مواقع کے اوپر اپنی تھاٹس پبلک کے سامنے رکھ دی ہیں. کسی شخص کو میری پرسنالٹی کو جج کرنے کے لیے کسی مخالف کی بات پر کان دھر کے بغیر ٹکٹ کے چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ مخالف کی بات سنیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ میں نے وہ بات کیا کی ہوئی ہے. آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو آپ قرآن سے بھی جملے کاٹیں تو آپ قرآن کے منہ میں بھی اپنا لقمہ دے سکتے ہیں, احادیث کے منہ میں بھی اپنا لقمہ دے سکتے ہیں. اس کے اوپر بھی میں بارہا بول چکا ہوں, اب بار بار بولتے ہوئے مجھے تکلیف ہوتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی نیا نالج آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے. لیکن چونکہ یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز آتی ہیں تو میں تھوڑا بہت اس حوالے سے بول دیتا ہوں کہ ان کا کوئی علاج نہیں ہے. ان کو ہم قانونی طریقے سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں, وہ اسی طریقے سے ہم لے کر چلیں گے. ہمارے کسی اسٹوڈنٹ کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ کسی بھی طریقے سے کوئی قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے یا کوئی غصہ نکالنے کے لیے کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم کرے. اور اللہ کے فضل سے ہمارے اسٹوڈنٹس کی آپ تربیت دیکھیں کہ ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے کبھی بھی کسی عالم دین کا آؤٹ آف کنٹیکسٹ کوئی کلپ کاٹ کے اپلوڈ نہیں کیا. یہ ہماری تربیت ہے, اور ان کے بزرگوں کا فیض, ان کے علماء کی تربیت یہ ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں, ان کے بزرگ بھی جھوٹ بول کے گئے. ظاہر ہے کہ انہی کی اولاد ہے نا جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ کاٹ رہے ہوتے ہیں. اب جب یہ کوئی بندہ کلپ کاٹتا ہے اس وقت اسے شرم نہیں آتی کہ میں جو کاٹ رہا ہوں یہ بات تو اس نے کی نہیں ہے. بعض اوقات میں نے کوئی گفتگو الزامی جواب کے طور پر کی ہوتی ہے, بعض اوقات میں کسی دوسرے کی بات پریزنٹ کر رہا ہوتا ہوں, اور وہ ظاہر آپ بیچ میں سے کاٹیں گے تو یوں ہی لگے گا کہ میں اس حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں. تو پھر آپ اپنا لقمہ میرے منہ میں ڈالنے کی کوشش کریں. آپ عجیب و غریب قسم کے تھم نیلز بنانے کی کوشش کریں اور کہیں کہ جی انجینئر نے یہ کہہ دیا تو انجینئر نے وہ کہہ دیا. تو پھر میں آپ لوگوں کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں, یا اصولاً تو مجھے قنوت نازلہ پڑھنی چاہیے آپ لوگوں کے اوپر, جن کے اوپر پڑھی ہے تو وہ ذلیل ہو رہے ہیں, اکا دکا بندوں کے اوپر میں نے پڑھی, اور نہ ایسا کریں کہ میں کسی اور کے اوپر ایسی قنوت نازلہ پڑھوں کہ وہ اس کی قبر تک اس کے ساتھ جائے. ہم تو دعا کی روش ہی اختیار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو, اور ظاہر ہے کہ ہم بھی اسی طرح ہی تھے. یعنی آپ میں سے مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں کہ جنہیں میرا تعارف نیگیٹو ہوا ہے, ذرا ہاتھ کھڑا کریں. ہاں تو آلموسٹ 90% زیادہ لوگ وہی ہیں نا, تو انہوں نے تعارف کروا کے آپ لوگوں کو یہاں تک پہنچایا ہے. تو میں پازیٹیولی چیزوں کو دیکھتا ہوں, اور میں آپ کو بتاؤں جس طرح میرے خلاف یہ لوگ بولتے ہیں نا, اگر مجھے آپ زمانہ بریلویت میں دیکھتے نا تو میں اس سے زیادہ سخت تھا. ہاں وہ بھی کیا دن تھے, ہاں ہم بھی ایک جن تھے, آج ہم دیو ہیں, جنوں کے بھی پیو ہیں. ہاں ہاں ہم بھی جن رہے ہیں بھائی, ہمیں کو پتا تھا ہم نے اتنا بڑا دیو بن جانا ہے, باباؤں کے بابا. ہاں جی میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے ہے ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سوچا نہیں تھا کہ اس طرح کا یہ معاملہ اٹھے گا. تو اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ ہر شر میں سے خیر نکالتا ہے. یہ معاملات اس طریقے سے مستقبل میں بھی اکا دکا واقعات چلتے رہیں گے, اس کی وجہ سے کوئی دعوت کا کام روکنے والی بات نہیں ہونی چاہیے, اور نہ ان کو ریبٹل کرنے کے لیے کوئی گالی گلوچ یا کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم کی جائے, کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم اس سارے کے سارے اختلاف کو علمی رکھنا چاہتے ہیں, اور دوسری طرف آپ دیکھیں میں کتنا پازیٹو ہوں. تیسری دفعہ جب مرڈر اٹمپٹ ہوئی اکتوبر 2022 میں, انہوں نے وہ جو بندہ بھیجا تھا, ایک مولوی نے بھیجا تھا, میں اسے مشہور نہیں کرنا چاہتا, اس نے ویڈیو میں خود نام بھی لیا, وہ ایک بک کے اندر پوری کٹنگ کر کے وہ پسٹل لوڈڈ رکھی ہوئی تھی, تو وہ باہر پکڑا گیا, اور پروگرام شروع کرنے سے پہلے مجھے انہوں نے بتایا کہ اس طرح آیا تھا بندہ, اسے پکڑ لیا. میں نے اس کے بعد پروگرام کیا, اور حیران کن بات ہے اس پروگرام میں اسی ٹی ایل پی کی جماعت کا ایک جلوس تھا کے پی میں, جس پہ خان صاحب کی گورنمنٹ نے کریک ڈاؤن کیا تھا اور کچھ لوگ شہید بھی ہوئے تھے, اور میڈیا بلیک آؤٹ ہوا ہوا تھا اس حوالے سے, کوئی ان کے حق میں آواز بلند نہیں کر رہا تھا. اسی دن یہ سارا واقعہ دیکھنے کے باوجود میں نے کرنٹ افیئر کے طور پر ٹی ایل پی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس کے اوپر میں نے عمران خان صاحب کو, جو اس وقت پوری تمکنت میں تھے, انہیں میں نے آڑے ہاتھوں لیا. اس سے بھی پہلے جب عدالتوں نے ضمانت دے دی تھی سعد رضوی صاحب کو, اس کے باوجود گورنمنٹ نہیں چھوڑ رہی تھی, تو صرف میری آواز بلند ہوئی تھی, صرف میری, اس لیے کہ اگر ان کے اپنے فرقے کا کوئی بندہ کرتا ہے تو وہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے, دوسرے لوگ تو ان کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے, مشرک کہتے ہیں, یہ ان کو گستاخ کہتے ہیں. اور یہ ساری باتیں میں نے کسی کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے نہیں کی, حقیقت بات ہے میں ٹروتھ لور ہوں, میں اپنی عادت سے, اپنے عقیدے سے, اپنے ایمان سے مجبور ہوں کہ میں مظلوم کے لیے آواز اٹھاتا ہوں. تو ابھی بھی یہ جو معاملہ ہوا, میں کوئی بدگمانی نہیں کرتا کہ یہ ان کی جماعت نے کوئی آرگنائز چیز کی ہوگی, انڈیویجول ظاہر ہے مدارس کے اندر جب اس قسم کی گفتگو میرے بارے میں سنیں گے تو کوئی موٹیویٹ ہو جاتا ہے, لیکن یہ لوگ اپنے آپ کو اس جرم سے بری بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے مدارس کے اندر اس قسم کی تعلیمات دی جاتی ہیں دوسروں کے بارے میں. آپ لوگوں کو جب ابھاریں کہ قانون ہاتھ میں لیں, ایک طرف اسی ویڈیو میں کہتے ہیں کہ جی قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے, اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کب تک تم لوگ یہ تماشا دیکھو گے, کوئی اٹھتا کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیں اگر یہی اناؤنسمنٹ میں کرنی شروع کر دوں تو ان کے ساتھ کیا بنے گی, کیونکہ وہاں سے اٹھ کے تو یہاں کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے تو اپنے آبا اجداد کا بدلہ بھی لینا ہے. حقیقت بات ہے میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آئے دن آپ کو سننے کو کوئی ملے کہ فلاں آج دربار اکھاڑ دیا گیا, اس کا گنبد توڑ دیا گیا, لیکن اس طرح کرنے سے کوئی دین کی خدمت ہو رہی ہوگی؟ یہ تو فساد فی الارض ہے. ہم لوگوں کو علمی طریقے سے قائل کریں گے کہ جن ہاتھوں نے یہ بت تراشے ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے بت توڑیں, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. تو یہ بریلوی عوام کی عدالت میں ہم اپنا مقدمہ ہمیشہ رکھتے ہیں اور عوام نے سنا ہے اور انہوں نے حق کو قبول کیا ہے. دیکھیں میں نے 2012 کے اندر یہ بات کی تھی, میری ویڈیو لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا سبب بنی. مسئلہ نمبر 71B, انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. اس کے سٹارٹ میں بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ جب تک بریلوی حق قبول نہیں کریں گے انقلاب نہیں آ سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ بریلوی حق قبول کریں, اور یہ چیز میں نے نبی الاسلام کی مبارک زندگی سے لرن کی ہے. جب تک آپ کے اپنے قبیلے کے لوگوں نے, قریش مکہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا, اسلام عرب کی باؤنڈری سے باہر نہیں نکلا. آپ دیکھیں جب اینڈ پہ وہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں اور وہ نبی الاسلام کی لیگیسی کو آگے لے کے چلے ہیں, تو پھر رومنز اور پرشینز کو بھی انہوں نے ہی اکھاڑا ہے. یہاں پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بریلوی مکبہ فکر سب سے بڑا ہے, ڈومیننٹ ہے, تعداد کے اعتبار سے بھی زیادہ ہے, اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے اوپر انہیں ان کے علماء نے ایکسپلائٹ کیا ہوا ہے. اگر انہیں صحیح ڈائریکشن مل جائے اور یہ حق قبول کر لیں تو باقی تو شاہی کوئی نہیں, سیدھی سی بات ہے. اس کے لیے پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو ٹارگٹ کر کے ان کے سامنے مقدمہ رکھوں. اچھا آپ میں سے کتنے لوگ پہلے بریلوی تھے, ذرا ہاتھ کھڑا کریں. ہاں یہ دیکھ لیں, یہ ذرا دکھائیں جی کیمرہ پیچھے کر کے, ذرا ان کو اندازہ ہو کہ ان کی محنتیں مجھے گالیاں دینا کتنا رنگ لا رہی ہیں. ہاں تو کبھی مجھے قادیانی کہتے ہیں, بھائی جب تم مجھے بار بار قادیانی کہو گے تو انجینئر تو بھائی ڈرنے والا نہیں ہے. ہاں مجھے بار بار قادیانی کہو گے, میں بار بار چشتی رسول اللہ والا زخم تمہارا چھیلوں گا, اتنی دفعہ چھیلوں گا کہ یہ کینسر بن جائے, اور میں نے بنا لیا اللہ کے فضل سے. آج تم لوگ بھیک مانگتے پھر رہے ہو مجھ سے. دیکھیں وہ بریلوی علماء جنہوں نے گستاخی کے نیزے کی نوک پہ رکھا ہوا تھا ہر فرقے کو, آج مجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب ہمیں ختم نبوت کا منکر کہتے ہیں, انجینئر صاحب کہتے ہیں ہمارا کلمہ الگ ہے, انجینئر صاحب ہمارے بزرگوں کو گستاخ رسول کہتے ہیں. کتنے ڈیفینسو بورڈ میں چلے گئے ہیں, جن کو آپ قرآن بخاری مسلم سے حوالہ دیں تو وہ سنتے ہی کہتے تھے نجدی, وہابی, انگریزوں کے ایجنٹ, گستاخ رسول, یہ ساری ادبی گالیاں انہوں نے رکھی ہوئی تھی. آج وہ بھول گئے سب کچھ, کیوںکہ میں جڑا چک وڈیا ہے نا انہوں. ہاں اچھا وہ ایک چک جو ہے نا, وہ مشین کی لینگویج میں بھی چک ہوتا ہے آپ کسی کو گرپ کرنا, تو یہ پنجابی میں بھی وہی چک آ گیا. تو ان کو میں نے جو گرپ کی ہے نا اس حوالے سے, تو ان کا علاج میرے پاس ہی تھا, یہ اینٹی وینم جو انجینئر کی ڈاکٹرن ہے جسے میں پھکی بھی کہتا ہوں, الزامی جواب, کہ ان کے اصول اور مبادی کے اوپر ان کو گرانا ہے, پہلوان کو اس کے زور کے اوپر گرانا ہے. انہوں نے ہر بات کے اوپر گستاخی کی رٹ لگائی ہے, تو پھر میں انہیں بتاؤں کہ گستاخیاں تو تمہارے بزرگ کر کے گئے ہیں, تم لوگ کس منہ سے آ کے آج ہمیں یہ سمجھاؤ گے کہ دین کیا ہے؟ چند ایک جملے رٹے ہوئے, چند ایک کہانیاں رٹی ہوئی جن کی آج میمز بن رہی ہیں. ہاں اب میمز ہی بنیں گی بھائی. پہلے جب تمہارا مولوی کہتا تھا نا کہ شاہ بہاب الحق بیڑا تک, ہاں اور بہاب الحق نقشبند وہ بخارے سے چلے, ہاں جی, اور مریدنی چبارے سے چلی اور آ کے کیچ کر لیا, ہاں اس میں الفاظ ہے پکڑ کر اتارا. ہاں حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقشبندیوں کے امام ہیں. آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے. جو اس کی ہم منصب تھی انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا, اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو. خیر اس کو چھت پہ لے گئے, جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا, وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں, تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے. تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا, شیع للہ چو گدائے مستمند, المدد خواہم ز شاہ نقش بند. اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا, جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشمند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ لیا. تو حیرت زدہ ہوگی, حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم, تو چبارے سے چل پڑی تھی میں بخارے سے چل. نہ محرم مریدنی کو تمہارے بابے نے کیچ کر کے اتارا, اور ہمیں ان بابوں کا پجاری بنا رہے ہو کہ جنہیں بیسک شریعت کا بھی نہیں پتا. کل تک یہ کرامت بنا کے پیش کرتے تھے, آج پھر میم بنے گی, کیونکہ ہم تو بتائیں گے کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا بیعت کرنے کے لیے بھی, اور تمہارے پیر مریدنیوں کو کیچ کرتے تھے, اور تم ہمیں یہ بتاتے ہوئے یہ بزرگان دین جو ہے نبی علیہ السلام کے راستے کے اوپر تھے, یہ راستے پہ وہ چل رہے تھے. شیخ عبد القادر جیلانی کے ایک مرید نے صرف ایک لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں رکھی, جو نہ کوئی قرآن نہ کوئی حدیث نہ کوئی ایسا معاملہ, ایک مستحب, وہ بھی ان کا خود کا گھڑا ہوا مستحب. تو کہتے ہیں جی مرید کو انہوں نے نگاہ مار کے جلا کے راکھ کر دیا, اس کی روح پرواز کر گئی, اور بعد میں جب لوٹے کی طرف دیکھا تو اس کی ٹوٹی پھر سیدھی ہوگی. اور بھائی لوٹے کی ٹوٹی اگر پہلے سیدھی ہو جاتی بندہ تو بچ جاتا. آپ لوگ اس طرح کے کرتبوں کے اوپر اور جھوٹی کہانیوں کے اوپر سبحان اللہ کہا کرتے تھے. ہم تو کہتے ہیں کہ تمہارے بزرگوں کے اوپر 302 کا مقدمہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنے مرید کو قتل کیا, اور ان مریدوں کو جو بچارے اپنا ایمان بچانے کے لیے وہاں آئے تھے, ایمان سے بھی گئے اور جان سے بھی گئے. ایمان سے اس لیے گئے کہ وہ بزرگوں کے گستاخ ہو کے مرے ہیں, تو کیا فائدہ ہوا مرید ہونے کا؟ گستاخ ہو کے ہی مرے نا, کہ بھی لوٹا نہیں رکھا صحیح. تو کیا ملا مرید ہونے سے؟ خاری کاٹی نا, الٹا پیر کا بھی ایمان لے کے ساتھ, کیونکہ پیر نے بھی بندہ مار کے قتل ناحق کیا ہے. ہاں, اور قتل ناحق مؤمن کی سزا سورہ النساء میں ہمیشہ کی جہنم آئی ہے. ہاں جی, او مرید کے گیا کہ پیر نو بھی نال لے گیا. ایک کہندے سن ساڈے پیر مریداں نو نال لے کے جان گے, تواڈے مرید تواڈے پیراں نو نال لے کے جان گے. ہاں جی, اب مجھے کسی نے نہیں کہنا کہ واقعات جھوٹے ہیں. نا نا نا بھائی, یہ پاپا جانی نے چاپا ہوا ہے. ہاں, اور تمہارے بزرگ سناتے رہے, پھر ہم تمہیں نہ سنائیں کہ صحیح بخاری میں آیا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور کو وضو کروایا, میں 10 سال کا بچہ تھا, میری ماں خدمت کے لیے چھوڑ گئی نبی الاسلام کے پاس, اور ان 10 سالوں میں نبی الاسلام نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں, کبھی یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا. اور کہتے ہیں میں بچہ تھا, بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا تھا, نبی الاسلام کام بھیجتے تھے بھول جاتا تھا, لیکن نبی الاسلام نے کبھی مجھے نہیں ڈانٹا. اور کئی بار کافی دیر گزر جاتی تو آپ آتے اور پیار سے میرے پیچھے آ کے کھڑے ہوتے, اونائیس, یعنی وہ پیار سے بس اتنا کہ میں نے تو تجھے کام بھیجا تھا. بس تمہارے پیر مریدوں کو جلا کے راکھ کر دیں, اور ہمارے پیر وہ ہیں کہ جنہوں نے کبھی اپنے خادمین کے ساتھ اوف والا معاملہ بھی نہیں کیا. تو مجھے بتاؤ تمہارے بزرگ کس نبی کے ماننے والے تھے؟ یہی تو میں عرض کرتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور, کتابوں کا پیمبر اور ہے, بابوں کا پیمبر اور, تم کس نبی کے ماننے والے ہو؟ کیونکہ جس نبی کو ہم جانتے ہیں جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کے اخلاقیات تو یہ تھے, تمہارے بزرگوں کے اخلاقیات تو پھر ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. ایسی ایسی کہانیاں پھر ان کے ساتھ جوڑتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ جی ایک اور بندہ اٹھا, وہ کہتا ہے جی دیکھیں جی آج کل بہت خطرناک دور آ چکا ہے کہ لوگ بزرگوں سے متنفر کروا رہے ہیں, پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. سکھایا جو جا رہا ہے کہ پیچھے جتنے بزرگ گزرے تھے سارے غلط تھے, لوگوں کے دلوں میں شکوک پیدا کیے جا رہے ہیں. شکوک, اگر 1000 سال پہلے گزرنے والا بابا دین پہ دین کی تبلیغ کرنے والا وہی ٹھیک نہیں تھا تو آج کا ملا اور پنڈت کیسے ٹھیک ہو گیا؟ تم نے کہاں سے یہ دین لیا؟ تو کیسے ٹھیک ہو گیا؟ یہ پھیلائی جا رہی ہیں چیزیں, بزرگوں سے متنفر کرایا جا رہا ہے, جن بزرگوں نے کلمہ پڑھا کے ان لوگوں کو مسلمان کیا. اور یہ خوبی یہ بتا رہے ہیں بھائی, اگر یہ خوبی ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے سینکڑوں ہندوؤں کو کیمرے میں کلمہ پڑھایا, تو سلطان الہند ڈاکٹر ذاکر نائک کو کیوں نہیں مان لیا؟ وہ تو غریب الوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح، تکلیف کاٹنی پڑ رہی ہے، اور نہیں کلمہ تے پڑھایا لیکن عقیدے ٹھیک نہیں، تھوڑے بابے میں بھی عقیدے ٹھیک نہیں، چشتی رسول اللہ پارٹی ہاں، اشرف علی تھانوی رسول اللہ پارٹی، اردو ایک ہو گئے نا، تو یہ ہمیں دھونس لگاتے ہو. پھر انہیں حدیثیں یاد آئیں گی، جی بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. وہ دیکھیں ایک جنگ کے اندر ایک فاسق شخص تھا، اس نے کتنے کافروں کو قتل کیا، لیکن نبی علیہ السلام نے کہا یہ جہنمی ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ جی ہم بڑے حیران ہوئے کہ اتنی وہ دین کی خدمت کرنے والا، تو اینڈ پہ اس نے خودکشی کر لی، تو وہ جہنمی ہو گیا. تو اب یہ چیزیں فٹ کریں گے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر کہ فاسق سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لے رہا ہے. تو تواڈے بابے نہیں تھے چاہتے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو کبھی اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھایا، تمہارے بزرگ تو پڑھاتے رہے. ہاں کیا کچھ نہیں انہوں نے کیا. آج کہتے ہیں نہیں کتابیں بدل گئی ہیں. ہاں چند سال پہلے تک مناظروں میں بیٹھ کے سبحان اللہ پڑھتے ہو چشتی رسول اللہ کے دفاع پہ. ہاں جب وہ کہتا ہے کہ جی وہ دیکھیں خواجہ نے اینڈ پہ کہا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، نبی کے کمینے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. کمینے تو کمینے ہی نکلے آئے، واقعی کمینے ہی نکلے ہیں، اپنے نا دا کلمہ پڑھائی کمینے. اور پیچھے بیٹھ کے ایک چھوٹو کہتا ہے سبحان اللہ. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. آج کہتا ہے نہیں نہیں وہ چشتی نام تو اس وقت ہے ہی نہیں تھا، یہ بعد میں آیا، یہ تو کتابیں چینج ہو گئی. ہاں 21 مجدد نے بتایا تمہیں کتابیں چینج ہوئی ہیں. پھر جا کے اعلی حضرت کے پیچھے چھپ رہے ہیں، کہتے ہیں جی دیکھیں اعلی حضرت نے تو واضح فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کہے انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں نعوذ باللہ، تو وہ کافر ہے. ایک کیڑی اعلی حضرت نے سانو راکٹ سائنس سمجھا دیتی ہے، یہ تو ہر مسلمان نو پتا ہے، ایک کیڑی دین دی خدمت ہے. نہیں انہوں نے تو لکھا ہے وہ چشتیا کی کتابیں جو ہیں وہ غیر محفوظ ہیں، اور ان میں جو اس قسم کی باتیں آ رہی ہیں وہ چشت کے بزرگوں کی طرف غلط منسوخ کی گئی ہیں. نہ میرے بھائی، اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر اس کتاب کی تعریف کی ہے، سبع سنابل کی، اور یہاں تک لکھا کہ یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اس کتاب میں بھی چشتی رسول اللہ نکلا ہے. اعلی حضرت تسی گئے. ہاں اگر اعلی حضرت کو پتا تھا کہ اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے اور انہوں نے کہا یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے تو اعلی حضرت گئے، اور اگر انہیں نہیں پتا تھا تو اعلی حضرت کی بزرگی گئی، کیونکہ علم غیبی کوئی نہیں گوسے وقت کو. کدھر جاؤ گے؟ یہ ہے وہ بند گلی جس کے بعد یہ پھر ہمارے مہمان آتے ہیں. ہاں ہم علمی دلائل رکھتے ہیں، وہ بندے بھیج دیتے ہیں. تو ہش بش تو پیچھے رہ گئی، اب سبع سنابل سے میں نے نکالا ہے. چلو اب ذرا ہمت کرو، بتاؤ جواب دو نا. اس کا جواب صرف یہ بنتا ہے کہ انجینئر صاحب آپ کی باتیں درست ہیں لیکن رسوائی کی باتیں، ہم مانتے ہیں آندہ سے، ہم توبہ کرتے ہیں، اپنے بزرگوں سے اعلان برات کرتے ہیں. یہ کہہ دیں اگر ان کے بڑے آ کے اجتماعی پریس کانفرنس میں، میں اپنی تمام ویڈیوز چشتی رسول اللہ سے متعلق ڈیلیٹ کروا دوں گا. چلیں ٹائم قیامت تک جائے، ان کو توفیق ہی نہیں ملے گی. شیطان کو توفیق ملی، اسے نہیں پتا تھا میرا حشر کیا ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق چھین لیتا ہے. ہاں ان کی پبلک کو ملے گی کیونکہ ان کی روٹی روزی دین کے ساتھ نہیں جڑی بھی، وہ کہیں گے کہ یار یہ واقعی غلط ہوا ہے. آپ لوگوں کو انہوں نے یہ کہانی کروائی تھی، کہانی نہیں اوریجنل فتویٰ تھا یہ، لیکن کہانی میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ کہانی نکلی کیونکہ اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ وہ فتویٰ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جی کوئی بندہ جرمنی میں کوئی جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے چلا جائے، دل میں ایمان بھی رکھتا ہو تو وہ کافر ہو جائے گا. یار کوئی بندہ جھوٹی موٹی قادیانی لکھ کے چلا جائے وہ تو کافر ہو جائے گا، اور تمہارا بابا سچی مچی کلمہ پڑھائے اپنے نام کا اور کہے کہ بیٹا پڑھ چشتی رسول اللہ، اور نعوذ باللہ وہ پڑھنے کے بعد اس سے خوش ہو، اسے مرید بھی کرے، اور واپسی پہ وہ صرف ایک گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے کہ میں ایم ایم ہی پڑھایا سی، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ایمان سے نہیں نکلے گا؟ کہتے ہیں جی وہ رجوع ہو گیا. رجوع ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی، رجوع یہ ہوتا ہے کہ میں نے کفر کیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں ایمان میں واپس آتا ہوں، اور چونکہ میری بیعت ٹوٹ چکی تھی تو ادھر انتظار کر، میں کوئی پیر تلاش کروں گا، اس سے مرید ہوں گا، پہلے میری چین نبی علیہ السلام تک جڑے، جو ان کے تصوف کا ایک ڈکوسلا چل رہا ہے، میں اس لینگویج میں بات کر رہا ہوں، میں تو اسے فراڈ ہی سمجھتا ہوں، اور پھر میں واپس آؤں گا اور پھر تیری چاچی کے پاس جاؤں گا. چشتی چاچو تیری چاچی گئی، چشتی چاچو تیری چاچی گئی، کیونکہ نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے کلمات کفر سے، تو تیری چاچی پہلے میں جا کے ریٹریو کرا، ہاں نواں اکمیر، ہاں تو مولوی لبا، اور مولوی بھی کو وابی نہ ہوئے، ہاں اور نہ انجینئر کو سنتا ہوں، اور پھر میں دوبارہ نکاح پڑھواؤں اور پھر آگے معاملات چلیں گے. تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا میرے بھائی، تو رجوع کہاں سے ہو گیا؟ یہ زخم تمہارا میں چھیلتا رہوں گا جب تک کہ تم یہ مان نہیں لوگے کہ تمہارے بزرگوں نے کام ڈالا تھا، یا ایک لاکھ ٹن حسن زن رکھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں ڈالا تھا، ان کی کتابیں بدل گئی تھیں لیکن بتایا انجینئر نے آ کے. ہاں یہ ماننا پڑے گا، اس سے پہلے تو تم نے مناظروں میں دفاع کیا. اور دیکھیں پچھلے 100 سال سے انہوں نے اشرف علی تھانوی رسول اللہ کلمے کے اوپر جو بندیوں کو نیزے کی نوک پہ رکھا ہوا تھا، آج چشتی رسول اللہ نکلا ہے تو ہاتھ پاؤں پڑ گئے. اس طرح تو نہیں ہوگا. اشرف تھانوی رسول اللہ کلمہ اگر غلط تھا، چشتی رسول اللہ کلمہ بھی غلط ہی ہے. آگے چلو، توبہ کرو، انشاءاللہ تعالی ہم تمہارے ساتھ ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن کسی گراؤنڈ کے اوپر تو کھڑے ہو. اپنے بزرگوں کی جعلی عزتیں ہم سے کرواتے رہتے ہو ہر وقت، اور لوگوں کو ایسا ڈرا کے رکھا ہوا ہے جی پتہ نہیں بزرگ کیا کر دیتے ہیں. کتنے نے بزرگ جناب، پاکستان تو قرضے کا شکار ہو چکا ہے. ہاں کدھر گئے وہ بزرگ؟ اوپر دیکھے تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا، دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا. ہاں نا، ہاں داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم، پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی، سارا، ہاں سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا، تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی زمین سونے کی ہے. یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا؟ اور کہتا ہے اور کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا. بابا جی، بابا جی ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی، تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی، جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ اچھا جواب. ہری اوم، ہری اوم، ہری اوم. یہ رانگ نمبر ہے، یہ رانگ نمبر ہے. اور یہ کشف المحجوب میں علی اجویری صاحب نے اپنے پیر بھائی کے بارے میں نقل کیا ہے کہ انہوں نے درخت پہ چڑھ کے دیکھا کہ جو ان کے مشترکہ پیر صاحب تھے ابو الفضل خطلی، ان کے لیے یہ درخت سونے کا بن گیا. اور بھائی کہانی ہے، اللہ کے بندو ایسا ہونے شروع ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بقدر ایفرٹ رکھا ہوا ہے. مجھے بتائیں، تم لوگ تو اوپر نیچے دیکھ کے سونا بناتے ہو، اور صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے کہا کہ لوگوں تمہیں خوب معلوم ہے کہ میرا کاروبار بڑا اچھا چل رہا تھا، لیکن آج خلافت کی ذمہ داری تم نے میرے کندھوں پہ ڈال دی ہے، میں اپنے بیوی بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ کیونکہ میں اوپر دیکھوں تو سونا، نیچے دیکھوں تو سونا، یہ تو نہیں کر سکتا. تو صحابہ کرام نے مشورہ کر کے ایک مہاجر کے برابر ان کا وظیفہ مقرر کیا. اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ ابو بکر نظام میں حکومت چلائیں گے اور مسلمان اس کے بدلے میں ان کے بیوی بچوں کا خرچہ اٹھائیں گے. کتنی گستاخی ہے اس بات کے اندر. تم تو کہتے ہو بزرگ نگاہ مار کے سونا ہی سونا کر دیتے ہیں. اس امت کے سب سے بڑے جو بزرگ ہیں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام اجمعین، ان میں سے ایک حضرت ابو بکر، وہ اپنا وظیفہ مال غنیمت میں سے، بیت المال میں سے، لگوا رہے ہیں کہ بھئی میں نے اب گھر کا خرچہ چلانا ہے، بس اتنا ہی، جدادیں نہیں بنائی انہوں نے سبسسٹنس لیول کے اوپر، اور تم کہتے ہو کہ جناب بزرگ سونا ہی سونا، اور دوسری طرف آپ کو کہتے ہیں کوئی بڑے سے بڑا غوث بھی ہونا ایک صحابی کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے، وہی بات کہ شاہی کوئی نہیں. ہاں یہی بات میں جب کرتا ہوں بابے تو شاہی کوئی نہیں، کہتے ہیں کہ گستاخی ہوگی، تو اسی ہمیشہ کہہ دے سو کہ وڈے تو وڈا غوث ایک صحابی کے گھوڑے کی خاک کے برابر نہیں ہے، حالانکہ گھوڑے کی خاک کے ساتھ تو انسان کو کمپیئر ہی نہیں کرنا چاہیے، میں تو اس مت کو ہی غلط سمجھتا ہوں، لیکن خود تو تم ذلیل کر رہے ہوتے تھے اپنے بزرگوں کو. میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شاہی کوئی نہیں، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، تو میں نبی اسلام کے مقابلے پہ بات کر رہا ہوں، تو تم تو گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر بات کرتے تھے، لیکن چونکہ میں نے بات کی ہے تو وہ پھر بری لگ گئی. تو خلفائے راشدین کا تو یہ سٹیٹس تھا، اور اس سے بڑھ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں سورہ التوبہ کی آیت نمبر 92 میں آیا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب کچھ عرابی پینڈو بادیا نشین لوگ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے کوئی سواری اور سامان کا بندوبست کر دیں کہ ہم بھی رومن امپائر کے خلاف آپ کے ساتھ مل کے جنگ کریں گے، تو اے نبی تم نے کہا کہ میں کوئی ایسی سواری نہیں پاتا، نہ میں ساز و سامان پاتا ہوں کہ تم میرے ساتھ جنگ میں جا سکو. تو وہ تم سے اس حال میں پلٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ جا نہیں سکیں گے. اور اس میں الفاظ ہے نبی، جب تم انہیں کہتے ہو کہ میرے پاس کوئی سامان نہیں کہ میں کوئی تمہاری خدمت کر سکوں، یعنی اوپر دیکھوں تو سونا نیچے دیکھوں تو سونا یہ نہیں ہے، تو مجھے بتائیں اگر رسول اللہ کا یہ سٹیٹس ہے تو بابے تو شاہی کوئی نہیں. وہ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آیا جامعہ ترمذی میں، انہوں نے 700 اونٹ اور سونے کی اشرفیاں دیں، یعنی وہی ظاہری اسباب سے ہی سارے معاملات چلتے ہیں، انہوں نے بھی کوئی سونا خود نہیں بنایا تھا، کمایا ہوا تھا، یہ سب کچھ ان کا جالی تھا، اسی لیے پھر ان کی میمز بن رہی ہیں. جب میمز بنتی ہیں تو یہ پریشان ہوتے ہیں کہ میمز کیوں بن رہی ہیں، بھئی کرتوت اپنے ٹھیک کر لو، میمز بننا بند ہو جائیں گی. یہ تم نے ہی مطلب لوگوں کو کہانیاں کرائی ہیں نا کہ جی ابو الحسن خرقانی جو تھے ان کا کرتا تھا محمود غزنوی کے پاس، سومنات پہ اتنے حملے کیے، آخری حملے کی دفعہ وہ ساتھ لے گیا اور اس کے وسیلے سے دعا کی اور فتح ہو گئی، اور رات کو بابا جی آئے تھے ناراض. حضرت ابو الحسن خرقانی ایک بزرگ گزرے، یہ حضرت بایزید بستامی کے سجادہ نشین تھے، اتنے بڑے آدمی تھے، اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو، جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے رکھ کے اللہ فتح دے دے گا. تو محمود کہتے ہیں جب سومناتھ کے مندر میں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی. کہتے ہیں بابا جی رات خواب میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی؟ کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائے تو اللہ نے توفیق ایمان دے دینی. یہ تو نے کیا دعا مانگی ہے؟ بابے ناراض ہو جائے منانا بڑا مشکل ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی کیا ہو گیا جناب؟ انہوں نے کہا تو نے اتنی کم قیمت لگائی میرے کرتے کی، اگر تو یہ دعا کرتا نا کہ قیامت تک ہند کی سرزمین میں کوئی کافر نہ رہے تو یہ دعا قبول ہو جاتی، تو نے کم قیمت لگائی ہے. استغفر اللہ، اندازہ کریں. اور یہ تذکرۃ الاولیاء میں شیخ فرید الدین عطار نے نقل کیا ہے واقعہ، جنہوں منگولا نے اور آج ان منگولوں کی اولاد مسلمان ہو کے ان کی طرف منسوب ان باتوں کا پوسٹ مارٹم کر رہی ہے، الحمدللہ. اچھا، نبی علیہ السلام کا کرتا مبارک، بال مبارک، تبرکات صحابہ کے پاس تھے. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ کسروانی تیالسی، یعنی پرشین امپائر کا تیالسی یعنی کالا جبا، جس طرح کے سندھی اجرک ریڈ ہوتی ہے، تو کسروانی تیالسی جبا کالا نکالا، اسما بنت ابی بکر نے ان کا کہ یہ نبی علیہ السلام کا مبارک کرتا ہے جو آپ پہنا کرتے تھے، اور ہم اس کا دھوبن مریضوں کو شفا کے لیے دیتے ہیں. صحابہ کے پاس تو نبی علیہ السلام کا کرتا تھا، وہ نہیں لے گئے جنگ قادسیہ اور یرموک کے اندر؟ 8,500 صحابہ اور تابعین شہید ہوئے ہیں قادسیہ میں، ہاں سینکڑوں لوگ ہاتھیوں کے نیچے آ کے شہید ہوئے ہیں. تمہارے بزرگ نگاہ مار کے تو یہ کر دیتے تھے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. کدھر گئی تمہاری بزرگی؟ وہ خادم رضوی صاحب کہا کرتے تھے کہ جی امام مالک فرماتے ہیں امت مر جائے کہ نبی دی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت زندہ ہے. امام مالک فرمانے سن پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری, پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے, یا تو مر جائے سارا عالم اسلام, یا پھر حضور کی عزت پر پہرہ دے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے, بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. میں کہ بابا جی رک جاؤ, پہلے تیرے بابے مر جان. غوث قطب ابدال جنہ دی ڈیوٹیاں نے, کتنے مر گیا وہ بابا جی دی ڈیوٹی ہے جتنے یوٹیوب دی ہارڈ ڈسک پئی نے, جہاں یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک رکھی ہیں وہاں جس بابے کی ڈیوٹی ہے انہوں لیاؤ ذرا, وہ کتنے 295 سیل واوا. مردودہ تو زندہ نگاہ مار کے تو یہ ویڈیوز ڈیلیٹ کروا سکتا تھا گستاخانہ, اور مردود تیرے سامنے یہ ساری گستاخیاں ہو رہی ہیں. بے شرم ڈوب کے مر جا, کدھر گیا تو؟ اب دیکھیں پوری امت کو یہ گالیاں دیتا تھا یہ بندہ, ٹھیک ہے, جس کے پلے شاہی کوئی نہیں, اور جن کی یہ طاقتیں ویل کروا کے ہم سے عزتیں کرواتے تھے ان طاقتوں والوں کو گالیاں دو نا. اس کو کہنا چاہیے تھا کہ سارے بابے مر جائیں کہ تمہارے نبی کے خاکے بن رہے ہیں, اور بابو تم قبروں سے نگاہیں مار کے تو یہ خاکے ڈیلیٹ نہیں کروا رہے, اور جو زندہ بابے ہیں وہ بھی مر جائیں. نہیں, سارا ڈکوسلا تھا بھائی, کچھ بھی نہیں. بم آ کے دہشت گرد ٹھوک گئے ان کے مزاروں کے اوپر, کیوں سے ہل نہیں سکے. اور یہ باتیں کرو گے جی کعبے بھی کرین گری تھی. او بھائی کعبے کی گارنٹی اللہ نے کوئی نہیں لی ہوئی, وہ ابرا کا لشکر ایک ہی دفعہ ہلاک ہوا تھا بس. باقی بخاری مسلم حدیث ہے, قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. اللہ تعالی نے کعبے کی بے حرمتی یزید کے دور میں بھی دیکھی ہے, لیکن اللہ تعالی نے یہ امت کے اوپر معاملہ چھوڑا ہوا ہے, اللہ نے یہ نہیں کرنا. لیکن تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارے بزرگوں کی ڈیوٹیاں اور وہ یہ کرتے ہیں, اور ڈیوٹیاں یہ کرتے ہیں کہ سمندر تو روکا ہوا ہے لیکن سارے کے سارے نشئی پوڈری چرسی اسی مزار پہ بیٹھ کے نا چرس کے سوٹے لگاتے ہیں, انہیں نہیں وہ روک سکتے. ڈیوٹیاں بھی نہیں صحیح طریقے نال پوری کر سکتے, بدکاری کے اڈے بنے ہوئے. تو ہمیں تو یہ اس طریقے سے بتاتے ہیں کہ بزرگ جناب یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں ان کے کرتوں کی برکت سے. بھائی صحیح بخاری میں ہے, حضرت ام سلمہ ہماری ماں نے نبی الاسلام کے چند مبارک بال نکالے اور کہا کہ ہم ان کا دھومن مریضوں کو شفا کے طور پر دیتے ہیں, لیکن وہ بال مبارک صحابہ کرام کسی جنگ میں نہیں لے کے گئے کہ وہ سامنے پیش کریں. وہ ایک خالد بن ولید کے بارے میں بھی ایک انہوں نے روایت حاکم سے پیش کرتے ہیں, جعلی روایت ہے, لیکن وہ بھی ان کی ٹوپی مبارک کے اندر بندھے ہوئے تھے. وہ یہ نہیں تھا کہ ایسے سامنے رکھ کے تو یہ کرتے تو وہ کرتے, وہ بھی ان کے کسی کام کی نہیں ہے. عجیب انہوں نے تماشے لگائے ہوئے ہیں. اچھا یہ قصے کہانیاں سنا کے نا یہ آپ کو مرعوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ بزرگوں سے ڈر کے رہے ہمیشہ, لیکن ہم نے تو اب ٹریننگ یہ کی ہے کہ بس ان کی اب میمز بننی ہے. ہاں صرف ان بابوں کا احترام ہونا ہے جو کتابوں کا احترام کرتے ہیں. یہ دیکھ لیں بخاری مسلم بھی بابے تھے نا, آج احترام سے ان کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں 1200 سال بعد بھی. کیوں؟ یہ ہمارے نبی کے وفادار ہیں. لیکن تمہارے بابے ان لوگوں نے عزتیں اویل کی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, چندے بٹورے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور سواریاں سوار کی مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر, لیکن پھینکی بغداد شریف میں, اجمیر شریف میں, دیوبند شریف میں, بریلی شریف میں, غداری کی ہے. اور دیکھ لو تمہاری اس غداری کا کیا انجام ہوا ہے. ہاں ہاں 1200 سال میں جتنی عزت اویل کی تھی 12 سالوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے عزت تم لوگوں کی جو جھوٹی عزت تھی مٹی میں ملا دی ہے, اور کتنی بڑی شہر تمہارے اوپر چھوڑ دی ہے. ہاں میرے نام بھی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شہ ہی کوئی نہیں. بس ان کے بابوں کی اب میمز بننی ہے کہ جی یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا. پھر یہ کہتے ہیں کیوں بن رہی ہیں بھائی یہ, جی کرامت, ہم کرامت کے منکر نہیں ہیں. تمہارے بابوں کی بزرگی کی اور ان کی کرامتوں کے منکر ہیں ہم, کرامتوں کے ہم منکر نہیں ہیں. ہاں ہم تو ان لوگوں کا اسلام بھی مشکوک مانتے ہیں, لیکن پھر بھی دیکھ لو ہم نے کبھی نہیں کہا کہ جا کے فلاں مزار کے اوپر بم پھاڑ دو یا فلاں مزار کو گرا دو. نہیں, ہم کہتے ہیں بریلوی خود گرائیں گے انشاءاللہ. ایک دن آئے گا جب یہ حق بات وہ آہستہ آہستہ قبول کرتے چلے جائیں گے, کرتے چلے جائیں گے, اللہ تعالیٰ انہیں خود اس حق کی طرف رہنمائی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ کمپیریزن میں بار بار قرآن و سنت کے حوالے سے ان کے بزرگوں کا, کیونکہ اصل تکلیف ان کو بزرگوں کی ہے. گستاخ رسول یہ تو ایک ٹرم انہوں نے ویسے جنرل بنائی ہوئی ہے نا, میرا اصل مسئلہ ایک ہی ہے کہ میں ان کے 100 کارڈ جو بزرگ جنہوں نے کتابوں سے غداری کی ان کی گستاخی کرتا ہوں، اور اس کے لیے کوئی بھی لفظ ڈیوائز کر لیں، ان کو نبی الاسلام کی عصمت اور عفت کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر ہو تو یہ جو میں نے چشتی رسول اللہ والی بات کی ہے اسے اعلانیہ توبہ کریں، اعلانیہ توبہ کریں کہ کشف المحجوب کے اندر علی بن عثمان حجویری نے، چلے ہم ایک ٹن حسن ظن رکھتے ہیں کہ ان کی طرف منسوب ہے وہ کتاب، لیکن یہ کہہ رہے نہیں انہی کی کتاب ہے. صحب اور سکر کے چیپٹر میں بایزید بستامی کا سکر ثابت کرنے کے لیے اور جنید بغدادی کا صحب ثابت کرنے کے لیے 2 جھوٹے واقعات 2 پیغمبروں کی طرف منسوب کیے. حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر جھوٹ باندھا جو تورات میں لکھا ہوا تھا کہ وہ اپنے صحابی کی بیوی پہ عاشق ہوئے اور اسے مروا کے خود شادی کر لی، اور نعوذ باللہ ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں لکھا کہ انہیں بھی اپنے ایک صحابی کی بیوی پسند آئی اور نگاہ پڑی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفرت ڈال دی اس صحابی کے دل میں اور نبی علیہ السلام نے نعوذ باللہ شادی کر لی. اور خود پیر کرم شاہ الازہری نے ضیاء القرآن کی تفسیر کے اندر سورۃ الاحزاب کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ کافروں نے سازش کر کے ہماری کتابوں میں یہ واقعات داخل کیے ہیں، اور وہی پیر کرم شاہ اپنے ہی مکتبہ ضیاء القرآن پبلیکیشن سے وہی کشف المحجوب چھاپ رہے ہیں اور اس کا مقدمہ لکھ رہے ہیں کہ یہ کتاب بڑی اچھی ہے. دیکھا کیسی دوگلی پالیسی. اور بابا جی بھی ہمارے خادم رضوی صاحب لڑایا کرتے تھے کشف المحجوب، اور وہی کشف المحجوب میں نے لگائی ہوتی ہے والے میں جو انہوں نے پکڑی ہوئی ہے جس میں گنبد بنا ہوا ہے، کہ جدہ کوئی پیر نہ ہوئے وہ کتاب پڑھ لے. ان کی زندگی میں بھی ان تک میرے کلپ پہنچے تھے جو میں نے سب سے پہلا کلپ ریکارڈ کرایا تھا، جو 1 ہفتے میں 7 لاکھ لوگ دیکھ چکے تھے. اس کے بعد پہلا مرڈر اٹمپٹ کرنے والا بندہ آیا تھا. ہاں ان کی زندگی کے اندر جواب نہیں دیا، بس وہ ایک منڈا ہے نیٹ ہوتے ہوں. وہ کہندا ہے کہ لبیک نہ کہو لبیک یا رسول اللہ. وہ ایک بندہ سنا نیٹ پر وہ کہتا رہتا تھا مولوی خادم کو لبیک، کسی کا نہیں پتا وہ بھی کتاب. میں نے کہتے اس کو جواب دو لبیک پر وقف کیوں کرتے ہیں؟ میں کاسی کر رہے ہیں وقف اسی کیتا ہے تیرے ڈیڈے کے ڈبر وقف کیسی کیتا. کہنا لبیک کا ہونا چاہیے. میں کہ تو کا پڑھتا رہو اسی کا لبیک پڑھتے رہتا. تو میں نے تو ٹھیک کہا تھا. وہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ یہ کہتے ہیں میں عربی گردانے پڑھاتا ہوں، یہ میں نے کہا پھر آپ اس کو صحیح کریں گے لبیک یا رسول اللہ ہے. لبیک کو وقف کر کے پھر یا رسول اللہ لگا، وہ پھر 2 الگ طریقے سے ہوگا. جو آپ نعرہ لگواتے ہیں نا تو لبیک یا رسول اللہ نعرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو پتہ جو آپ میں انہوں نے کیا کہا، ساڈی مرضی سی جو مرضی کبھی ہے. اے پتہ سی کہ منڈا ہے نیٹ تے، سب کچھ پتا سی، لیکن جرت نہیں ہوئی بابے کی کہ پوری زندگی کو ریبٹل کر سکے. اسے پتا تھا اور نجی محفلوں میں وہ کہتے بھی تھے کہ منڈا گلہ صحیح کرتا ہے. ہاں پتا تھا انہیں، لیکن ظاہر اپنے فرقے کے ہاتھوں مجبور تھے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ٹی ایل پی ختم نبوت تحریک اس دن چلائے گی کہ جب یہ چشتی رسول اللہ اشلی رسول اللہ کے خلاف بھی دھرنے دے، اور جہاں سے لاہور سے کہ نکلتے ہیں نا وہاں سے ہی کتابیں چھپ رہی ہیں، وہاں نہیں دھرنا دیں گے کیونکہ ان کا اپنا فرقہ ہرٹ ہوگا. تو پھر ٹی ایل پی ختم نبوت تحریک نہیں ہے بلکہ اینٹی قادیانی تحریک ہے، ایک ختم نبوت کے ایک جز کے اوپر بات کر رہی ہے. اور اصل مسئلہ تو وہ غدار ہیں جو اپنے آپ کو رحمت اللہ علیہ بھی کروا رہے ہیں اور مزارات بھی اپنے بنوائے ہوئے ہیں، ان کے ماننے والوں نے ان کے بنا دیے اور اپنے ناموں کے کلمے ڈائریکٹ انہوں نے پڑھوائے ہوئے ہیں، یہ ان کا حال ہے. تو میرے بھائی میں تو پھر بولوں گا جب تم میرے نبی کے بارے میں یہ بات کرو گے کہ وہ صحابی کی بیوی پہ عاشق ہو گئے نعوذ باللہ، تو میں پھر تمہیں آڑے ہاتھوں نہیں لوں گا کہ تمہارے یہ بزرگ بزرگ کہلانے کے مسلمان کہلانے کے بھی حقدار ہیں اگر انہوں نے یہ لکھا ہے. ہمارے نبی تو وہ ہیں جن کے بارے میں آیا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں. اور صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی الاسلام میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی، اور اگر آپ کو کوئی چیز ناگوار ہوتی ہم آپ کے چہرے سے محسوس کر لیتے تھے، اتنے آپ کے رسپانس واضح ہوا کرتے تھے کہ آپ اپنے رسپانس کو کنٹرول بھی نہیں کر سکتے تھے. کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا، اور اس کے بارے میں تم لوگ یہ لکھو کہ وہ بایزید بستامی کا سکر تم لوگ ثابت کرو، یزید عبیدہ سکر. ہاں اس سے پہلے تو انہیں پتہ ہی نہیں تھا یہ ابا یزید کیا آ گیا. ہاں ابا یزید یزیدہ ابا، اور اس سے بڑا جھوٹ بولا ہے کہ یہ امام جعفر کا مرید ہے بایزید بستامی، حالانکہ امام جعفر کے مرنے کے بھی کم از کم 50 سال کے بعد یہ پیدا ہوا ہے. قبر پہ جا کے مرید ہو گیا. چلو جی ہو گیا. اور امام جعفر علیہ صادق رحمہ اللہ علیہ السلام کے ماننے والے آج اپنے بچوں کے نام یزید یا کنیت ابو یزید رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس زمانے میں تم لوگوں نے ابو یزید کنیت رکھ دی, کیوں رکھی؟ کوئی اور نام ہی تم لبیا. 261 ہجری میں فوت ہوا ہے یہ بایزید بستامی, اور 261 ہجری میں امام مسلم فوت ہوئے. ایک ہی سن میں ان کی کنیت ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری, اور اس کی کنیت ہے ابو یزید. انی جی یزید نہ آتے صحابہ دے بھی نا, نا نا جناب انج نہیں, انج نہیں, ہمیں بھی پتا ہے. ہاں وہ اس زمانے کی بات ہے جب صحابہ اکرام کے زمانے میں کربلا نہیں ہوئی ہوئی تھی. ہون رکھو نا یزید اپنے پتریاں دے, پھر منا گے. ہاں عرض کر دیئے, ہاں اپنی اولاد کے نام یزید رکھو پھر مانیں گے, تاکہ جب تمہارے بچے سکول میں جائیں تو لوگ کہیں یزید آ گیا. ہاں اور چھٹی کے وقت جب تو لینے کے لیے جائے تو کہیں یزید ابا آ گیا. ہاں مولویو بازید بستامی نو بچانا جے تے اپنی کنیت رکھو ابو یزید. ہاں اے زخم تھوڑا چھلدا رہنا ہے, کیونکہ یہ وہی ظالم شخص ہے. اور دیکھیں ابھی مفتی انیف قریشی نے تو دفاع کر دیا اس کا. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں, مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑھائے. ٹھیک ہے, اب اصل میں یہاں یہ بیٹ پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے, جذب کی خاص کیفیت ہے, یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑھائے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے, زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی, زبان ان کی یہ کلام راہی ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑھا. اس کی طبیعت تو میں نے صاف کی ہے نا, پھر دفاع کر دیا اس نے. یہ وہی ظالم شخص ہے جس نے کہا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا قیامت کے دن محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا, تذکرۃ الاولیاء میں اس نے لکھا اس کے ماننے والے نے اس کے بارے میں, اور طویل کی اس نے فرید الدین اتار نے بھی کہ نہیں ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. توبہ توبہ, ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ. یار یہ منہ سے اللہ بولنے والا عقیدہ تو پیغمبر کے بارے میں بھی ہمارا نہیں ہے, ان کے لیے بھی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اور نہیں جی وہ درخت میں سے بھی تو آواز آئی تھی. او اللہ کے بندے, درخت میں سے آواز آنا یا کوہ طور کے اوپر تجلی اللہ کا ڈالنا, یہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی ذات کا معاملہ ہے. کیا اللہ تعالیٰ کبھی کسی پیغمبر کے منہ سے بولا ہے؟ غلام احمد قادیانی دجال کو گراؤنڈز پرووائڈ کرنے والے تمہارے بزرگ ہیں, کون سی مثال کہاں فٹ کرتے ہو؟ اللہ تو پیغمبروں کے لیے بھی کہہ رہا ہے کہ وہی نازل ہوتی تھی, ان کے منہ سے اللہ نہیں بولتا تھا. حلول کا عقیدہ رکھتے ہو؟ تو میں نے پوری طبیعت صاف کی ہے, وہ آپ دیکھیں ریپلائی ٹو مفتی انیف قریشی, جو بڑا چیمپئن بنے ہوئے تھے نا کہ جناب ہم جی مناظرہ کر لیں گے یہ کر لیں گے. مناظرہ کیا, میں نے تمہارے سارے دلائل جو تم نے مناظروں میں دینے ہیں میں نے ان کے جواب بھی ریکارڈ کروا دیے, جاؤ دیکھو کتنی تمہاری پبلک چینج ہو گئی ہے. کہتا ہے میں طویل کروں گا, وہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. نعوذ باللہ, تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. نعوذ باللہ, مجھے بتائیں اللہ کا تو جھنڈا آلریڈی رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہے, تو کس کو اللہ کا جھنڈا سمجھ رہا ہے؟ شیطان کے ایجنٹ. ہاں تیرے بارے میں بخاری مسلم میں ہے کہ ہر غدار کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا فلاں بن فلاں حاضر ہو اس جھنڈے کے پاس, یہ پوری دنیا کو پتا چلے کہ تو غدار ہے. تمہارے بابے وہی غدار ہیں جن کے لیے جھنڈے ہوں گے, لواء الحمد نہیں ہوگا, وہ جھنڈے ہوں گے کہ انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ غداری کی ہے. پھر دیکھو اللہ نے کتنی بڑی بلا تمہارے اوپر چھوڑی ہے, جو کہتا ہے میرے نبی تھا ہے کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاید کوئی نہیں. اچھا اس تکلیف کا اندازہ ان کو کیسے ہو جو میرے سینے کے اندر ہے کہ انہوں نے کیا غداریاں کی ہوئی ہیں. تو ہم نے ان کی پبلک کو سمجھا دی یہ بات, اور دیکھو تمہارا بازید تو یہ بکواس ارشاد فرما کے گیا. اگر اس نے کہے اور نہیں کہے تو وہ اللہ کے حضور, ہم اس کا نہ دفاع کرتے ہیں نہ وہ, لیکن چونکہ تم مانتے ہو. ابو یزید, اور یہاں ہمارا ابو الحسین مسلم صحیح مسلم میں لکھ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن میں قبر سے نکالا جاؤں گا, سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا, سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. اور ایک اور حدیث صحیح مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ میں دستک دوں گا اور داروغہ جنت پوچھیں گے رضوان کون, میں کہوں گا محمد, تو وہ کہیں گے کہ مجھے حکم بھی یہی تھا کہ صرف آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھلے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. او تہاڈے بابیاں نو کسی نے کھنگڑ نہیں دینا. ہاں اتنے بڑے بڑے دعوے. اور پھر اس میں ایک چیپٹر ہے بایزید بستامی کی معراج, اور وہ کہتے ہیں جس طرح انبیاء میں رسول اللہ کو معراج ہوئی ہے نا بابوں میں ان کو ہوئی ہے, ابو بکر عمر عثمان علی کو نہیں, ان کے بابے کو کہانی. اور اس میں لکھا ہے کہ انہوں نے معراج کی رات اللہ تعالی کا دیدار بھی کیا ہے ظاہری آنکھوں سے. اور پھر ایک کہانی لکھی کہ جنید بغدادی کہا کرتے تھے کہ بایزید کا اولیاء میں وہی مرتبہ ہے جو حضرت جبرائیل کا فرشتوں میں, یعنی اولیاء کے سردار. تو پھر عبد القادر جیلانی تک گئے. ہاں فرق, کیونکہ عبد القادر جیلانی تو بعد میں آئے ہیں, بایزید اور عبد القادر جیلانی میں بھی 250 سال کا فرق ہے. ہوں فیصلہ کرو کہ اولیاء دا سردار کون ہے, بایزید بستامی ہے جنید بغدادی دے حکم دے مطابق اور انہوں نے ارشاد دے مطابق بایزید بستامی نے. تو کہانیاں تو پھر پکڑنے کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہیں نا اللہ کے فضل سے. یہ میں نے تین حوالے آپ کو بڑے بڑے دیے ہیں, ایک چشتی رسول اللہ والا والا, اور دوسرا صاحب اور سکر والا, اور تیسرا یہ لوائی اعظم من لوائی محمد نعوذ باللہ. اچھا ویسے تو یہ کہتا تھا سبحانی ما اعظم شانی, کشف المحجوب میں بھی لکھا ہے کہ اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا تو میں پاک ہوں میری شان بڑی بلند ہے. اس کی ان کے پاس تعویل ہوتی تھی کہ جی وہ اللہ کی محبت میں نا جب کوئی غرق ہو جاتا ہے نا تو بھونکنا شروع کر دیتا ہے, ظاہر ہے بھونک ہی رہا ہے نا. اللہ کی محبت میں تو غرق ہو کے ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا چاہیے. اور کہتے تھے اگر یہ نبی کے بارے میں بھونکتے نا تو ہم ان پہ فتویٰ لگاتے. تو سرکار میں جو کچھ بتا رہا ہوں یہ نبی الاسلام کے بارے میں, با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار, یہ خود کہتے تھے ہمیں. اسی لیے میں نے کہا نا جناب ہم بریلویوں کی دائی رہے ہیں. ہاں وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے, آج ہم دیو ہیں, جنوں کے بھی پیو ہیں. ہاں انہوں نے سوچا نہیں تھا کہ بریلویوں میں سے ایک بندہ اٹھ کے پیو بن جائے گا ساڈا. یہ پیو والا نہ سمجھیو, یعنی علمی استاد دے طور پہ اینٹی وینم روحانی کہہ لو یا انہوں نے شیطانی, تو چلو اسی روحانی. ان کو یہ اندازہ نہیں تھا. یہ تین والے, اور چوتھا والا کشف المحجوب میں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ علی بن عثمان اجویری امام حنیفہ کی شان کو بلند کرنے کے لیے ایک جعلی خواب ان کی طرف منسوب کرتے ہیں, اور تذکرۃ الاولیاء میں بھی ہے کہ امام حنیفہ نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ کی قبر میں اترے ہیں اور ہڈیاں سمیٹ رہے ہیں اور ایک کو دوسرے سے چن چن کے الگ کر رہے ہیں. یہ الفاظ ہیں, اور ترجمہ کیتا ہے استخوان مبارک, اڈی شستہ اردو استخوان مبارک. ایک جگہ صحیح بھی ترجمہ کیتا ہے ہڈیاں, وہ استخوان کہتے ہیں نا ڈھانچے کو. اور گھبرا کے اٹھے اور ابن سیرین سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں آپ نبی علیہ السلام کی سنتوں کو جمع کریں گے. اور سرکار پچھلے 1200 سال تو اسی وہ لبدے پہ آ کے وہ سنتیں کتنے جمع کی انہوں نے, وہ کتاب ذرا بکھاؤ کتنے ہے. امام بخاری امام مسلم نے جو جمع کیا وہ تو پڑھا ہوا ہے, امام حنیفہ کی کتاب کتنے ہے. یہ ہے ہی کوڑ سی جھوٹ تھا. اور دوسرا مجھے بتائیں کیا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں ایسا گستاخانہ خواب کسی کو دکھائے گا. اور ایک خواب کوئی گھڑنا تھا نا مجھ سے سیکھ لیتے, تم سے بڑا بریلوی رہا ہوں. تم کہتے ہیں کہ امام حنیفہ نے خواب میں دیکھا کہ نبی الاسلام کے برتن جمع کر رہے تھے, آپ کا آسا مبارک, آپ کا کرتا مبارک, اور اس کی تعویل یہ تھی تعبیر یہ تھی کہ نبی الاسلام کی سنتوں کو جمع کریں گے. اللہ کے بندوں ڈر جاؤ. قرآن میں سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے کئی مہینوں تک ان کا جسم اتر ایک لاٹھی کے سہارے یوں رہا ہے, اور دیمک ظاہر مہینوں میں چاٹتی ہے دنوں میں نہیں, جب وہ لاٹھی کو چاٹ گئی تو پھر ان کا جسم نیچے آیا. یعنی نبیوں کے جسم وفات کے بعد سلامت رہتے ہیں. یہ قرآن میں اس عقیدے کی اصل موجود ہے. یہ میں منکرین حدیث کے لیے بات کر رہا ہوں. اور انبیاء کے وفاداروں کا اتنا مقام ہے کہ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عمر کا پاؤں 70 سال کے بعد حجرہ عائشہ کی جب دیوار گری تو وہ باہر نکل آیا بالکل سلامت. پھر اندر کر کے تو وہ قبر کو ریپیئر کیا گیا. اور ابو داؤد کی وہ حدیث جس کے اوپر امت کا اتفاق ہے, سوائے امام بخاری نے اس میں اختلاف کیا ہے, لیکن امام بخاری خود بخاری میں حضرت عمر کے بارے میں یہ لے کے آئے ہیں, عقیدے کو وہ صحیح مانتے ہیں. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, سن نبی داؤد میں حدیث ہے, اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے نبیوں کے حق میں کہ ان کے جسموں کو مٹی کھائے. اور جو اس روایت کے اوپر کلام کرتے ہیں وہ اس روایت کو صحیح سمجھتے ہیں. جس طرح ہمارے استاد شیخ زبیر علی زئی صاحب, انہوں نے بھی فضل الصلاۃ علی النبی میں وہ لکھا ہے, جو مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عمر نے جو خط لکھا تھا جب تستر نامی جگہ میں حضرت دانیال کا تابوت نکل آیا, تو حضرت عمر نے خط لکھا کہ یہ اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر کا تابوت ہے, اور نبیوں کے جسموں کو نہ مٹی کھاتی ہے, نہ درندے کھاتے ہیں, نہ آگ جلاتی ہے. یہ وہ حدیث ہے جسے امام بخاری بھی صحیح مانتے ہیں اور شیخ زبیر علی زئی صاحب بھی صحیح مانتے ہیں. یہ عقیدہ اپنی اصل میں تھا, اور تمہارے بزرگ اپنے بارے میں تو بہت کچھ کلیم کر کے گئے, اور نبی کے بارے میں یہ, اور جی خواب پہ کوئی اختیار نہیں, تو شیطانی خواب کو نا فضیلت کیوں بنا کے پیش کر رہے ہو؟ شیطانی خواب کو رحمانی خواب تو نہ بتاؤ. ہمیں اختلاف یہ ہے. اور جس طرح وہ کہتے ہیں جی وہ شریف تھانوی کے مرید نے تو بے اختیاری میں پڑھا تھا خواب میں, پہلی بات ہے جھوٹ بول رہے ہو, اس میں الفاظ ہیں, میں بیداری میں بھی پڑھ رہا ہوں. جھوٹے ہو؟ نہیں, وہ بیداری میں بھی پڑھ رہا تھا, مانتے ہیں انجینئر صاحب, پر پرانے بزرگوں سے غلطی ہوگی, واقعی بیداری میں بھی لکھا ہوا ہے اس میں المداد رسالے میں, وہ بے اختیار تھا نا. تو سرکار ہم بابی کو نہیں کہہ رہے, بابے کو کہہ رہے ہیں جس کو لکھ کے بھیجا. اس کا تو کام تھا کہ وہ کہتا کہ بھائی تیرے اوپر شیطان چڑھ گیا, توبہ کر. اس نے آگے سے لکھا کہ بڑی تسلی تھی اس واقعے میں, خواب میں نہیں واقعے میں, کیونکہ خواب پلس بیداری ہے کہ تیرا پیر متبع سنت ہے. یعنی شریف ثانوی نے کہا یہ میری فضیلت میں خواب دیکھا ہے کہ تو خواب میں میرا کلمہ پڑھ رہا ہے اور بیداری میں بھی محمد رسول اللہ کی. دیکھیں وہ تو اتنے سخت پڑھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. اللہم صلی علی و نبینا اشرف علی, ہاں یہ لکھا ہوا ہے. اور بریلویوں نے نیزے کی نوک پہ لیا ہوا تھا دیوبندیوں کو, پر کیا پتا تھا کہ چشتی رسول اللہ بھی نکل آئے گا, ہائے شبلی رسول اللہ بھی نکل آئے گا. انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا, پتہ نہیں کیا کچھ یہ پڑھاتے رہے. یہ چوتھا والا حق چار یار کی نسبت سے, اور پانچواں یہ اشری تھانوی رسول اللہ والا بھی انہی کے کھاتے میں ہے کیونکہ یہ دفاع کر رہے ہیں نا. تو یہ پانچوں والے پانچ تن پاک کی نسبت سے بھی اور حق چار یار کی نسبت سے بھی. یہ میں نے پھر بریلوی عوام کے عدالت میں مقدمہ رکھ دیا. اب اس کے جواب میں جو جو انہوں نے جھوٹی تعبیلات کرنی ہے نا, اور جو جو انہوں نے اٹکیلیاں لینی ہیں, وہ میں نے ساتھ ساتھ آپ کو کلیئر کر دی ہیں. آخری ان کے پاس اربا ہے, وہ جی بخاری میں حدیث ہے, تین لوگوں سے اللہ نے قلم اٹھا لیا ہے, سنن ابن ماجہ میں پوری سنت ہے, پاگل شخص سے, مجنون سے یعنی کہ کلندر سے, دوسرا سویاوا شخص, اور تیسرا نابالغ. تو سرکار ان بزرگوں کو پاگل ڈکلیئر کرو نا. نہیں ہے پاگل تھے اللہ کی محبت میں, وہاں جی اللہ کی محبت میں کوئی صحابی تو پاگل نہیں ہوا, تھوڑے سارے پاگل ہو گئے. اور پھر وہ خادم رضوی صاحب علی گل, انہوں ہلکا نہ جانو جڑا پونکتا جائے نبی تے پونکتا جائے. یہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار, یہ نبی پہ پونکے میں, یہاں پہ یہ تعویل بھی نہیں ہو سکتی ان کی, کیونکہ رسول اللہ کے اوپر انہوں نے گستاخی بکی ہے, لہذا یہ فٹ نہیں ہوگی. وہ جی ایک حدیث ہے نا مسلم شریف میں بھی کہ ایک شخص کی مثال اللہ کے نبی نے بیان کی, جب وہ ایک ریگستان کے سفر میں تھا, اس کی سواری گم گئی, موت کا انتظار کرنا شروع ہو گیا, اچانک سواری سامنے آ گئی, خوشی میں اس کی زبان سے نکلا کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ کلمات کفر بولے ہیں, نبی علیہ السلام نے اسے کافر نہیں کہا. بھئی نبی علیہ السلام نے ساتھ ہی فرمایا من شدت الفرح, خوشی کی شدت کی وجہ سے اس کی زبان لڑکھڑائی. یہ نہیں کہ پڑھ بیٹا میرے نام کا کلمہ, دیکھیں اپنے بابوں کو بچانے کے لیے, اور وہ اس نے ایک دفعہ ہی ہوا اس سے اور زبان لڑکھڑائی, اس کے اوپر تو کوئی گرفت نہیں ہے. تمہارے بابے تو کہلواتے رہے اور آج تک لوگ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے غلام احمد قادیانی دجال کے خلاف پیر میرے لیے شاہ صاحب نے کتابیں لکھی ہیں, اور اس نے ان کے خلاف لکھی ہیں کتابیں. تو اس میں پیر میرلی شاہ صاحب پہ جب اس نے اعتراض کیا نا چشتی رسول اللہ والے واقعے کا, تو پیر میرلی شاہ صاحب نے تحقیق الحق فی کلمت الحق اس کتاب کے اندر انہوں نے کہا کہ چشتی رسول اللہ والے واقعے سے کوئی دلیل نہیں پکڑ سکتا, وہ بزرگ خاص حالت میں تھے, ان کا معاملہ بالکل الگ ہے, وہ بالکل ٹھیک تھا. تو اگر اپنے نام کا کلمہ پڑھائے گا نا تو ہم تجھے غلط کہیں گے. اندازہ کریں غلام احمد قادیانی دجال کو یہ کہتے ہیں ہم نے خاموش کروا دیا تھا, خاموش کیا کروایا, اپنے کپڑے اتار دیے اس کے سامنے کہ چشتی رسول اللہ اگر ہمارا بابا پڑھوائے تو صحیح اور تو پڑھے تو غلط. یہ اندازہ کریں, یہ مناظرے کرتے تھے, یہ اس قسم کے لیم ایکسکیوز ان کے پاس. وہ کہتے ہیں جی مسلم میں بھی ایک حدیث ہے نا جی، وہ نبی الاسلام ایک دفعہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، سامنے سے عورتوں کا ایک قافلہ گزرا تو نبی الاسلام کی نظر اچانک پڑی تو آپ نے ہٹا لی اور اپنی بیوی سے جا کے صحبت کی، اور بعد میں فرمایا کہ اگر کسی کی اچانک نظر پڑ جائے تو وہ اپنی بیوی کے پاس جائے، اس کے پاس بھی وہی چیز ہے. تو کشف المحجوب میں بھی جو واقعہ لکھا ہے سکر والا وہ اس میں فٹ ان بیٹھتا ہے، نعوذ باللہ. اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ وہ صحابی کی بیوی نعوذ باللہ نبی الاسلام کو پسند آئی اور وہ اس کو طلاق دے دی اور اس پہ حرام ہو گئی. یہاں یہ لکھا ہے مسلم شریف میں کہ وہ عورت گھر گئی اور وہ حرام ہوگی اپنے خاوند پہ اور بعد میں رسول اللہ سے شادی کر لی. اپنے بابوں کو بچانے کے پیچھے یہ مسلم شریف کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. مسلم شریف میں تو بالکل صحیح لکھا ہوا ہے، اس میں تو لکھی ہوئی ایک اور حدیث بھی کہ نبی اسلام فرمایا اچانک جب کسی کی نگاہ اٹھے تو اللہ نے حکم دیا کہ ہٹا لو، اور نبی اسلام نے بھی یہاں پہ ہٹائی اور اس کے بعد کوئی آگے واقعہ نہیں ہے. یہ اپنے بابوں کو بچانے کی خاطر یہ سب کچھ کرتے ہیں. آخر میں میں بریلوی عوام سے کہوں گا کہ تمہارے چشتی رسول اللہ پارٹی والے بزرگوں اور علماء نے میرے اوپر قادیانیت کا الزام لگایا تو نہ صرف میں نے غلام احمد قادیانی دجال کو ننگا کیا ہے علمی دلائل میں، اس کے علمی جوابات کے اوپر صرف میری ویڈیوز ہیں درجنوں میں. یہ صرف یہی بتاتے رہے کہ وہ ٹوائلٹ میں مر گیا، وہ فلاں جگہ مر گیا، ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے، علم تو ہے ہی کوئی نہیں. اور تم مجھے بار بار اس کے ساتھ جوڑتے ہو تو میں پھر تمہیں اسی طریقے سے جواب دیتا ہوں کہ جب غلام احمد قادیانی دجال سامنے آیا تھا نا تو تم نے اپنے بڑوں کو پیش کیا تھا نا، پیر میرے لیے شاہ صاحب سب سے بڑے تھے اس وقت اس ایریے میں، ثناء اللہ امرتسری اہل حدیث کے سب سے بڑے تھے، کوئی چھوٹو لانچ نہیں کیا تھا. اور بقول تمہارے کہ میرا فتنہ اس سے بھی بڑا ہے، بقول تمہارے تو بڑوں کو ہوا لگاؤ، کل 14 اگست آ رہی ہے، صدر پاکستان کو بھی ہوا لگے گی. ہاں تھی بھی اپنے وڈے بار کڈو ہوا لواؤ انہوں. اور یہ میں تم لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جی انجینئر سامنے نہیں بیٹھتا، انجینئر سامنے کہ تھوڑے کار وڑ کے بہ گئے انجینئر سامنے کی گل کر رہے ہو، اور تھوڑے بچوں کے موبائل ہی انجینئر ہو تکو. ہاں سامنے کہ میں تے بغیر اجازت دے داخل ہو چکا ہے یوٹیوب دے ذریعے، سامنے بٹھا دیو. چلو میں من لی گل، وڈا لانچ کرو، لیاؤ اس زمانے دا پیر میرے لیے شاہ، یعنی کہ مفتی منیب الرحمان، مفتی تقی عثمانی، ساجد میر، تینوں وڈے کڈو باہر اپنے. کب کام آنا ہے انہوں نے؟ ہمارے نبی الاسلام کے صحابہ پہ جب برا وقت آیا غزوہ حنین میں 80 بندے صرف ساتھ رہ گئے، ایک تکبر کا جملہ نکل گیا تھا سورہ توبہ میں نقل ہوا، 12,000 کا لشکر تتر بتر ہو گیا، صرف 80 بندے حضور کے ساتھ، اور نبی الاسلام فرنٹ پہ جا رہے ہیں اپنے خچر کے ساتھ. اور آپ کے چچا زاد ابو سفیان بن حارث انہوں نے آپ کی مہار تھامی ہوئی ہے اور نبی الاسلام ریڈز پڑھ رہے ہیں، انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، تو نکالو میں ہوں مفتی منیب الرحمان، ہاں بریلویوں کا امام، نکل انجینئر مجھ سے بات کر، میں کہتا ہوں ادھر آ کے بیٹھے، میں ہوں مفتی تقی عثمانی، پلانٹ ارتھ پہ علماء دیوبند کا ہیڈ. یہ بڑے کب کام آنے ہیں؟ ڈائریکٹ فائنل میچ ہی کھیلیں گے بھائی، ان بڑوں میں سے کوئی راضی نہیں ہوگا. یہ میری کرامت رہے گی انشاءاللہ تعالی، یہ یاد رکھیے گا. اور یہ وہ واحد میری کرامت ہے کہ میری خواہش ہے کہ یہ میری کرامت جھوٹی نکلے اور یہ سامنے آ جائے تاکہ مسئلہ ختم ہو جائے، اور پھر میں ان سے چشتی رسول اللہ، اشلی رسول اللہ، ختم نبوت، گستاخانہ عبارتیں، یہ ساری چیزیں ڈسکس کروں گا. میں نے ان سے نکاح طلاق کے مسائل تو ڈسکس نہیں کرنے، استنجے کے ڈھیلے تو ڈسکس نہیں کرنے، عقیدے ڈسکس کرنے ہیں. ہاں کوئی بھی نہیں آئے گا، انہیں پتا ہے کہ یہ باتیں ٹھیک کر رہے ہیں. اور یہ میں نے آفر ان کی طرف سے بار بار بٹھاؤ بٹھاؤ، اور تسی تے اللہ کے بندو صرف فضل الرحمان صاحب کے ہاتھ کو 5 لاکھ علماء بیعت ہے، تو مجھے تو عمر نو بھی مل جائے تو میں تمہارے مولویوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، ایک کے ساتھ بیٹھوں گا، وہ اینو تے پتہ ہی نہیں سی نا، وہ تاں ہار گیا، دوسرے نال بیٹھ، او میں ڈائریکٹ تیرے وڈے نال بیٹھا وا، بٹھاؤ آؤ ادھر، اتوار والے دن بیٹھو، میں نیچے بیٹھ کے گفتگو ہوگی، ریکارڈنگ ہوگی، اپنا کیمرہ مین لے آؤ. اور یہ مجھے خواہش نہیں ہے، تمہاری خواہش، مجھے کیا خواہش ہے بھائی، جن لوگوں کی ویورشپ میری تصویر لگانے کی وجہ سے ہے انہیں میں نے ساتھ بٹھا کے کیا نکالنا ہے اس میں سے. ہاں اور پھر سرکار میں بھی ایک دفعہ جا کے تمہاری مسجد میں جمعہ پڑھاؤں، ہاں، اور انہیں بتاؤں کہ المحنت میں کیا عقیدے لکھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ بریلویوں کو مشرک ڈکلیئر کیا ہوا ہے، خود ان کے بابے وہ سارے کام ڈال کے گئے ہیں، تو میں بتاؤں ایک ایک چیز کھول کے ان شاء اللہ تعالی. تو بہرحال یہ چونکہ ایک کریٹیکل ایشو تھا، میری کوئی خواہش نہیں تھی بولنے کی، ابھی بھی میں نے اس تفصیلات میں تو نہیں گیا، میں نے تو پھر مقدمہ بریلوی عوام کی عدالت میں رکھ دیا کہ اللہ کے فضل سے میں ڈرنے والا نہیں ہوں، کیونکہ میں چندوں کی خوراک پہ نہیں پلا ہوا، اللہ کے فضل سے اپنی جیب سے ہر دفعہ سینکڑوں لوگ آتے ہیں انہیں کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، اور یہ کوئی اس کی کوئی آپ سے ڈیمانڈ نہیں کر رہے، یہ صرف آپ کے پیچھے، کیونکہ آپ کہتے ہیں نا وہ بابے پال رہے ہیں، اور بابے کے پال رہے اور چندے دیں دے ہو تسی، اور کچھ بابے اپنے اتنے لانے کچھ تھوڑے اتنے لانے بابے پال رہے ہیں، اج مزارا دے تو چندے ختم کرو نہ کتے تمہیں پھر دے نظر آن کے، صفائی کرنے لگ نہیں کوئی لبے گا، اللہ کے فضل سے یہاں پہ جو بندہ بیٹھا ہے وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجاہد ہے۔ تو میں نے اس لیے ضروری سمجھا کہ ابھی ایک موقع ہے، لوگ انتظار میں ہوں گے تو میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروا دوں، فورتھ ٹائم جو انہوں نے ایک اٹمپٹ کرنے کی کوشش کی، تاکہ پھر مقدمہ عوام کی عدالت میں پہنچ جائے کہ ہمارا ان سے اصل اختلاف کیا ہے۔ صلوا علی محمد وعلی محمد، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وأمة محمد اجمعین الى یوم الدین۔ ہاں جی، اب یہ جو اس پردے سے پیچھے پیچھے لوگ ہیں نا، یہ باہر جائیں اور باہر والوں کو، یہ پردے سے پیچھے پیچھے سارے اٹھ جائیں سوائے جو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے، یہ آلموسٹ 100 کے قریب پرچی ہیں، تو یہ تو 2 گھنٹے چاہیے اس کے لیے، ان میں کوئی پرچی ایسی نہیں ہوگی جس کے اوپر میں نے ویڈیو یوٹیوب کے اوپر ریکارڈ نہ کروائی ہو۔ آپ کو پتا ہے کہ میں آلموسٹ پچھلے 14 سال سے ریکارڈنگز کروا رہا ہوں، ہزاروں نہیں لاکھوں سوالات ایڈریس ہو چکے ہیں ابھی تک، لائیو سیشنز کو بھی اگر آپ ملائیں ہر چیز 4-4, 5-5 گھنٹے کی ویڈیوز، انہی ویڈیوز کی وجہ سے تو آپ یہاں آئے ہوئے ہیں، یعنی آپ ویڈیوز دیکھ کے یہاں آئے ہیں نا، یہاں پہ بھی جتنے بھی سوال آپ نے لکھ کے بھیجے ہیں نا، آپ ان کو جا کے یوٹیوب پہ رومن میں ٹائپ کریں اور ساتھ انجینئر محمد علی مرزا لکھیں، ایک ویڈیو نہیں درجنوں سینکڑوں ویڈیوز اس ٹاپک کے اوپر کھل جائیں گی، لہذا ان پرچیوں کا تو کوئی اینڈ نہیں ہے۔ اب آپ کے سامنے ہے کہ آج چونکہ ایک کریٹیکل ایشو تھا اٹمپٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور 14 اگست کے پوائنٹ آف ویو سے، تو آلموسٹ میں 2 گھنٹے اپنے لے چکا ہوں اور ہمارا سیشن 2 گھنٹے کا ہی ہوتا ہے، تو اب پرچیوں کے لیے ٹائم نہیں بچا۔ ویسے بھی یہ پرچیاں برکت کے لیے ہیں، ان میں کوئی ایسی پرچی نہیں ہوگی جس کے اوپر میں نے پہلے ویڈیو ریکارڈ نہ کروائی ہو، تو آپ یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں، انشاءاللہ آپ کو ہر چیز ملے گی، کیونکہ اب پبلک اتنی زیادہ ہے، اگر میں اس کو شروع کروں تو پھر آپ لوگوں نے واپس بھی جانا ہے، لہذا میں صرف یعنی اس حوالے سے کنکلوڈنگ گفتگو کر دیتا ہوں، اینڈ پہ چند ایک میں گزارشات کر دیتا ہوں، باقی پرچیاں تو آپ انشاءاللہ تعالی یوٹیوب پہ سرچ کر کے اپنے کوسچنز کے آنسرز لے سکتے ہیں۔ اب انشاءاللہ تعالی ہمارا جب یہ سیشن مکمل ہوگا اور 5-10 منٹ کے بعد، تو انشاءاللہ تصاویر کی بدعت حسنہ کا وقفہ بھی ہوگا، جن لوگوں نے تصویر کھچوانی ہے میرے ساتھ تو انٹر ہونے سے پہلے اپنے موبائل کو آپ نے تصویر والے موڈ میں رکھ لینا ہے، بیوٹی موڈ نہیں لگانا مہربانی کر کے، اور ٹائمر بھی اگر لگا ہے تو اسے اتار دیجئے گا۔ گروپ کی شکل میں آپ لوگوں نے اندر انٹر نہیں ہونا، 1x1 ہونا ہے، اور جو اکٹھے آئے ہوئے ہیں وہ کوئی ایک اپنا موبائل دے دے، جب اکٹھے ایک ایک کر کے انٹر ہوں گے تو ان میں سے جو آخری نکلے گا اس کو ہم موبائل وہ واپس کر دیں گے، اور یہاں پہ جتنے لوگ آتے ہیں ان کی 1 سے زیادہ تصویریں آپ کے موبائل میں ہم بنا کے دیتے ہیں، ظاہر آپ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ بعض اوقات کسی تصویر میں آنکھیں بند بھی رہ سکتی ہیں، تو وہ 1 سے زیادہ تصویریں بناتے ہیں، 4-5 بناتے ہیں، آپ کو تسلی کروا کے وہ تصویر بھیجیں گے، انشاءاللہ کسی کی تصویر کا پرابلم بعد میں نہیں آئے گا۔ اور یہ فوٹو سیشن والا معاملہ بھی مطلب یہ آپ سمجھ لیں میری خاص ایک ریکویسٹ کے اوپر ہی ہمارے دار ارکم کے لوگوں نے مانا ہوا ہے، ادروائز سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے کوئی بھی یہ خواہش نہیں رکھتا کہ ہم اس معاملے کو آگے اس اعتبار سے لے کر چلیں۔ تصویر والا سیشن اسی لیے چل رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے ہر بندہ یہ تصویر جب کوئی لے کے اپنے فیس بک پہ لگائے تو ایک بار حال چل مچ جائے کہ یہ بھی گمراہ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو یہ ایک دعوت کا ذریعہ ہے، تو حالانکہ اس پہ ہماری کافی ایفرٹ پٹ ہوتی ہے، اتنا ٹائم مجھے لگانا پڑتا ہے، لیکن یہ دعوت کا ذریعہ ہے، تو اس لیے اس سیشن کو باقی رکھا ہوا ہے، تو اس لیے جس ڈیکورم سے آپ کو ہم اندر انٹر کریں گے، آپ نے انٹر ہونا ہے، وہ ترتیب سے آپ کو اندر لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے یہ ڈمی میوزیم سے ڈاکٹر اسرار صاحب آئے ہوئے ہیں، ہاں، تو یہ انشاءاللہ تعالی آپ کو گائیڈ کریں گے ساتھ ہو کے، انشاءاللہ ادھر کرسی پہ آ کے بیٹھ جائیں گے، کیونکہ ہم تو عرصہ دراز سے لاکھوں لوگ یہاں سے تصاویر بنوا کے جا چکے ہیں, ہم ایک پورے مینیجیبل فارم میں یہ معاملہ کرتے ہیں. جب آپ تصویر بنا کے نکلیں گے باہر تو پیچھے جو ایک سٹال آپ کو نظر آ رہا ہے وہاں سے آپ جب باہر نکلیں گے تو سٹال سے جو بھی آپ میں سے پہلی دفعہ آیا نا اسے ریسرچ پیپرز کا سیٹ فری ملے گا پلاسٹک پیکنگ کے اندر, جس میں کربلا والا ریسرچ پیپر بھی ہے, 8 مزید ہیں ٹوٹل 9 اور 3 اذکار کارڈ, 12 کا پیکج بالکل فری پیکنگ میں ملے گا. لیکن اس کے لیے جو پہلی دفعہ آیا ہے, جو دوسری دفعہ آیا ہے تو ہم اسے فری دے چکے ہیں. ویسے بھی یہ لاکھوں کی تعداد میں پورے ملک میں جاتے ہیں, اور یہ جو دوسرے شہروں میں بھی ڈاک کے تھرو جاتے ہیں, جو 500 روپے ہم لیتے ہیں آج کل, وہ پہلے 300 تھا, کئی سال تک 300 رہا, وہ 500 ہمیں کوریئر چارجز چونکہ بڑے ہیں تو اس کی وجہ سے کرنا پڑا ہے. اور ہم پوسٹ آفس کے تھرو نہیں بھیجتے, ٹی سی ایس کے تھرو بھیجتے ہیں. تو آپ ذرا پوچھ لیں آدھے کلو کا ریٹ کیا ہے, آدھے کلو تک ایک ہی ریٹ لگتا ہے. تو 500 روپے کوریئر چارجز ہوتے ہیں, وہ ریسرچ پیپرز آپ کو گھر میں بھی فری ملتے ہیں. وہ ریسرچ پیپرز کا ایک سیٹ آپ لے لیجئے گا, اور جب آپ سیڑھیاں اتریں گے تو دودھ پتی کا ایک کپ آپ کو باقاعدہ ڈسپوزیبل فارم میں, اور پلس سموسا ایک انشاءاللہ اچھی کوالٹی کا وہ آپ کو ملے گا, اور یہ آپ کا ایک چھوٹا سا سمجھ لیں لنچ ہو جائے گا. صبح کے وقت جو 9:30 سے پہلے پہلے آ جاتے ہیں ہم انہیں ناشتہ بھی دیتے ہیں. 8 بجے اکیڈمی کھل جاتی ہے اور 8 سے 10 ہمارا انٹرنس کا ٹائم ہوتا ہے. ناشتہ 9:30 تک جو لوگ آ جائیں انہیں ناشتہ بھی ہم فری دیتے ہیں, گھر کا بنا ہوا ہوتا ہے, وہ چنے بھی اور نان بھی بہترین. واپسی پہ اترتے ہوئے آپ کو انشاءاللہ دودھ پتی اور وہ سموسا ملے گا, اور جب آپ سیڑھیاں اتریں گے تو سامنے آپ کو بڑی سی گرین کلر کی ایک ڈسٹ بن والا ڈرم نظر آئے گا, اس کے اندر آپ نے یہ کپ ڈالنے, مہربانی کر کے روڈ پہ نہیں پھینک دیں. ہاں, یہ تھوڑی سیوک سینس بھی اپنے اندر پیدا کریں, اور کوئی ادھر اس طرح روڈ کے اوپر نہ بکھیرے گاربیج کو. نماز کا یہاں پہ انتظام نہیں ہوتا کیونکہ اتنے لوگ, تو اس سے چوتھا حصہ بھی, اب یہ تقریباً 600-700 لوگ ہیں, ان کے لیے ہم نماز کا کیسے بندوبست کریں, تو پاسبل نہیں ہے. نماز بہرحال یہاں آپ سیڑھی جب اتریں گے تو واکنگ ڈسٹنس پہ لیفٹ سائڈ پہ وابڈا آئی ایس کو والوں کی ایک ہاؤسنگ کالونی ہے, 5 منٹ کی پیدل واک کے اوپر, وہاں آپ جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں. واش روم بھی بنے ہوئے ہیں, مسجد بھی ہے, اور جو مسافر ہیں وہ راستے میں کسی پیٹرول پمپ کے اوپر بے شک رک کے زور اثر کو جمع کر لیں. یہاں پہ صرف انتظامیہ کے لوگوں کے لیے انتظام ہوتا ہے نماز کا, جو چند ایک لوگ ہیں, باقی یہ پھر ابھی تھوڑی دیر بعد اکیڈمی بند ہو جائے گی. یہ اکیڈمی صرف ہفتے میں ایک ہی دن اسی ملاقات کے سیشن کے لیے کھلتی ہے, یا اسٹوڈیو ریکارڈنگ کے لیے اتوار والے دن ہی. اب یہ اگلی اتوار کو ہی کھلے گی, پورا ہفتہ یہ بند رہتی ہے کیونکہ یہاں پہ تو کوئی خانقاہ نہیں ہے, اور جگہ بھی یہ کرائے کے اوپر ہے. ہم بھی نماز مسجد میں ہی پڑھتے ہیں, آپ لوگ بھی مسجد میں ہی نماز پڑھیں. تو جب آپ لوگ یہاں سے نکلیں گے تو جاتے ہوئے ریسرچ پیپرز آپ نے لینے ہیں, اور یہ باہر دروازے پہ بھی اور نیچے سیکیورٹی ایریا کے اوپر بھی آپ ایک دیکھ لیں, پینافلیکس کا رکھا ہوا ہے, دیوار کے اوپر چسپاں کیا ہے جس کے اوپر لائف سٹوری سیشن سنانے کا طریقہ لکھا ہے شاید اور بلال کے چینل کے اوپر. آپ سب لوگ کوشش کریں کہ لائف سٹوری سیشن وہاں کے شیئر کریں, اگر کسی کو شکل دکھانے میں مسئلہ ہے تو ماسک پہن کے, لیکن روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 2 گھنٹے وہ سیشن ہوتا ہے سوائے ہفتے اور اتوار کے, اس کو آپ جوائن کریں اپنی لائف سٹوری, اور کوئی سوال کرنا ہے یا اوورسیز ہیں تو وہ بھی سوال آ کے ریکارڈ کروا سکتے ہیں. ہم نے ایک فیسلٹی رکھی ہوئی ہے, 1000 کوشچنز ایڈریس ہو چکے ہیں, سینکڑوں اس کی بلا ناغا سیشنز ہو چکے ہیں اللہ کے فضل سے. تو وہ ایک آپ کے پاس بہت بڑا ذریعہ ہے اپنی لائف سٹوری سنا کے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کرنے کا, تو وہ آپ ضرور کریں. اگر آپ میں کوئی امام مسجد ہے یا کسی مسجد کا خطیب ہے تو اسے اکیڈمی کی جانب سے مشکات المصابیح فری دی جاتی ہے. یہ اہل سنت کی مین سٹریم کی 13 کتابوں کے نوٹس ہیں, انکلوڈنگ بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ, 3 جلدوں کے اوپر یہ مشکات ہے. یہ ایک جلد اس وقت میرے ہاتھ میں آلموسٹ 700 صفحوں کی ہے. اس ایک جلد کی فوٹو کاپی بھی 3000 میں نہیں ہوتی, ہم تینوں جلدیں 3000 کی دیتے ہیں اپنی جیب سے پیسے ڈال کے, تاکہ آپ لوگ مشکات ضرور خریدیں. کیونکہ لوگ کہتے ہیں جی قرآن 2 گتوں کے درمیان ایک جگہ ہے, تو حدیث کی کوئی ایک ایسی کتاب بتائیں کہ ہم وہ لے لیں, تو سارے بیسک مسائل نماز روزہ حج زکات وضو غسل عقیدہ ایمانیات کے اوپر یہ ساری چیزیں ایک جگہ جمع ہوں, وہ اس کے اندر ہے. یہ 700 سال پہلے کتاب لکھی گئی ہے, اور یہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل سنت کے مدارس کے آخری سال میں یہ پڑھائی جاتی ہے مشکات، بس وہ دورہ مشکات ہی ہوتا ہے، ورنہ اگر کوئی اس کو پڑھ لے تو اس کے بعد کم از کم اپنے فرقے پہ قائم نہیں رہ سکتا، وہ قرآن و سنت پہ آ جائے گا. اس میں صحیح ضعیف کے حکم بھی لگے ہوئے ہیں. اس کے اوپر میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، انٹروڈکشن آف مشکات. جسے حدیث کا کوئی تعارف چاہیے تو وہ میری ویڈیو دیکھے، انٹروڈکشن آف مشکات، انٹروڈکشن آف حدیث، صحیح مسلم کا مقدمہ، یہ وہ لیکچرز ہیں میرے. تو میری تو خواہش ہے کہ سب لوگ جو بھی افورڈ کر سکتے ہیں، 3000 روپے آج کل کوئی چیز نہیں ہے، بچے اسکول کا خرچہ اتنا لے لیتے ہیں مہینے کا، زندگی میں ایک دفعہ خرچ کرنا یہاں سے ضرور لیں، کیونکہ مارکیٹ سے تو آپ کو یہ 10-11 ہزار روپے کی ملے گی، کوئی بہت بھی چھوڑ دے تو 7-8 ہزار سے کم نہیں دے گا. یہاں پہ بھی صرف آپ کو اپنے لیے یا اپنے ریلیٹیوز کے لیے خریدنے کی اجازت ہے، بیچنے کے لیے آپ نہیں خرید سکتے، کیونکہ ہر مشکات میں ہماری جیب سے پیسے لگے ہوئے ہیں، صرف اس لیے کہ یہ خریدنے کے قابل ہو جائے. ہاں، جو امام مسجد یا خطیب ہے اسے ہم فری دیتے ہیں، کیونکہ ان بچاروں کا سورس آف انکم، یعنی یہ تو بڑے مولوی ہیں نا جو زیادہ کما رہے ہیں، عام بچارے تو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی گزارا کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہم اکیڈمی کی جانب سے دیتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو بخاری شریف، مسلم شریف بھی، اب بخاری شریف کی اتنی اتنی موٹی 3 جلدیں ہیں، مشکات سے بھی ڈبل، صرف 5000 روپے کی، ایک جلد کی فوٹو کاپی 5000 کی نہیں ہوتی، مارکیٹ میں 12-13 ہزار کی آپ کو مل رہی ہے، بلکہ دارالسلام والے تو 28 ہزار کی اپنی بخاری دیتے ہیں، تو 28 ہزار کی کس نے خریدنی ہے. تو اس لیے اس سٹال کے اوپر ہمارے ملینز آف روپیز اپنی جیب سے لگتے ہیں تاکہ ہم خریدنے کے قابل کر دیں. مسلم شریف صرف 4000 روپے کی، مارکیٹ میں آپ کو 10 ہزار سے کم یہ مشکل سے ملے گی، ہم اپنی طرف سے پیسے ڈالتے ہیں. اس کے علاوہ ختم نبوت کے اوپر ایک کتاب ہے، ہمارے استاد شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ نے اپنی پوری زندگی میں جو قادیانیوں کے خلاف علمی مضامین لکھے تھے وہ ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں، وہ آپ کو نامینل پرائز، نو پروفٹ نو لاس پہ، آدھی قیمت کے اوپر بلکہ مل جائے گی. فضائل صحابہ عامہ بن حنبل کی کتاب جو کہ پہلی دفعہ اردو میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے ہمارے جہلم شہر سے، آدھی قیمت پہ آپ کو مل جائے گی، مارکیٹ میں تقریباً 2100 اس کی قیمت ہے، ہم 900 روپے کی دے رہے ہیں. سیرت الرسول ایک جلد میں، محمد بن عبد الوہاب کے بیٹے عبداللہ کی لکھی ہوئی ایک جلد میں، وہ بھی آپ کو آدھی قیمت پہ مل جائے گی. اس کے علاوہ فضائل درود اسلام پہ ایک کتاب ہے، 800 سے 1200 سال پہلے لکھی گئی، وہ مختصر سی قیمت پہ 250-300-400 روپے، اتنی رینج میں آپ کو یہ کتاب ہے. سٹال ضرور دیکھیں. خلافت و ملوکیت نئی پرنٹ ہو کے آ گئی ہے، ایک ایک ریفرنس کے ساتھ اچھے پیج کے اوپر، وہ بھی بڑے سستے داموں آپ کو مارکیٹ سے آدھی قیمت پہ یہاں سے مل جائے گی. اس سٹال سے ہماری کمائی کوئی نہیں ہوتی، بلکہ ہماری جیب سے لاکھوں روپیہ اسٹال کے اوپر لگتا ہے، صرف اس لیے کہ یار آپ لوگ کتاب خریدیں. پھر بھی اگر کوئی نہیں خریدنا چاہتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پی ڈی ایف پڑھنا چاہتا ہے، ان تمام کتابوں کے پی ڈی ایف ہماری ویب سائٹ ahlesunnatpak.com پہ بالکل فری رکھے ہوئے ہیں، حدیث کی کتابوں کے اور باقی کتابوں کے، قرآن کے تراجم، تفسیر سب فری رکھی ہوئی ہیں. حدیث کی وہ کتابیں کہ جن کے نام ہی بعض علماء نے بھی نہیں سنے ہوئے، ان کے بھی اردو جو تراجم ہوئے ہیں ان کے پی ڈی ایف بھی ہم نے رکھے ہوئے ہیں، فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ. اور اگر کوئی خرید نہیں سکتا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، وہ کرے. البتہ ریسرچ پیپرز کا سیٹ آپ کو فری دیا جائے گا، وہ ہم دیتے ہیں الحمدللہ، لاکھوں کی تعداد میں تقسیم کر چکے ہیں. اور کتابیں آپ لوگ ضرور، کیوں کتاب سے پڑھنا ذرا آسان ہوتا ہے، باقی آپ کی اپنی مرضی ہے. تو یہاں سے جب آپ لوگ گھروں کو جائیں، اپنے گھروں میں درس قرآن شروع کریں، بھی بچوں میں بیٹھ کے کم از کم ایک رکوع ضرور پڑھیں، یا کوئی ٹیچر ایسا ارینج کریں جو گھر میں ایک رکوع ترجمے کے ساتھ پڑھا دے، تاکہ پتہ چلے کہ قرآن کے اندر لکھا کیا ہوا ہے، خالی ان کو طوطے تو نہیں بنانا آپ نے. اور آپ کے وہ دوست احباب اور رشتہ دار جن کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہدایت پہ آ جائیں، تو میری ایک ویڈیو کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا، اس کے پہلے 50 منٹ میں نے ریکارڈ اس لیے کروائے تھے کہ ایک نشست میں ہی دیکھے جا سکتے ہیں. اثر سے مغرب بھی چائے پہ بلا لیں کسی کو، اس کا موبائل لے کے ایئر فلائٹ موڈ پہ لگائیں، اسے کہیں یہ بڑی سکرین کے اوپر 50 منٹ تم نے اٹینٹو ہو کے سننا ہے یہ کہہ رہا کیا ہے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں 50 منٹ بعد اس کی دل کی کایا پلٹ جائے گی، نہ پلٹی کم از کم وہ آپ کو تنگ کرنا چھوڑ دے گا، اسے یہ پتہ چل جائے گا کہ گل ودھ گئی ہے. ہاں، کہ میرے پاس ان باتوں کے جواب نہیں، اگرچہ میں معاشرے کی شرم کی وجہ سے حق قبول نہ کروں، لیکن یہ باتیں ٹھیک کر رہا ہے. کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا، پہلے 50 منٹ، ویسے تو وہ 5 گھنٹے کی ہے، لیکن میں نے مقدمہ پہلے 50 منٹ میں پورا کلیئر کیا ہے کہ بھئی ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں، کرنا کیا چاہ رہے ہیں، وہ سب کچھ میں نے اس کے اندر کلیئر کر دیا ہوا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. باقی ہم نے عام اجازت دیا ہے، آپ یوٹیوب کے اوپر چینلز بنائیں، آپ فیس بک کے اوپر پیجز بنائیں, صرف ویڈیو ایڈز آپ نے نہیں چلانے, مونیٹائز کرنا ہے تو امیجز کے اوپر کریں, ویڈیو ایڈز کے اوپر نہ کریں. خدا کے لیے دین کو اس حوالے سے بدنام نہ کریں. اور میں اس کو چونکہ جائز نہیں سمجھتا اس لیے میں کسی اور کو بھی اجازت نہیں دوں گا کہ یہ والا معاملہ کریں. تو دین کا کام آپ اپنی جگہ کریں, اور جو لوگ ایک دفعہ ادھر آ جاتے ہیں مہربانی کر کے وہ اپنے گھر میں ہی بڑی سکرین لگا لیں یا موبائل کی سکرین پہ ہی ویڈیوز دیکھا کریں. دوبارہ اکیڈمی آنے کی ضرورت نہیں ہے, الا یہ کہ کبھی کسی دوست کو ساتھ لانا ہے تو چلیں آپ آ جائیں. ادروائز جو ایک بار اکیڈمی سے ہو جائے میرے ساتھ تصویر بنا لے, دیٹس اینف. کبھی ہمیں اس حوالے سے ضرورت پڑی تو وہ ہم ایک پوسٹ لگا کے یہاں پہ پبلک جمع کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے میرا مزاج وہ نہیں, میں صرف آپ لوگوں کا دل رکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ کو پتا ہے یہ جگہ اب تھوڑی پڑ چکی ہے, میں اس سے بھی ڈبل جگہ لے لوں وہ بھی تھوڑی پڑے گی, اس کا اینڈ کوئی نہیں ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ جو ایک بار آتے ہیں پھر وہ اپنے گھروں میں رہیں, وہاں پہ ہی ویڈیوز کے اندر سارا علم آپ تک پہنچ رہا ہے. اتنی بہترین ہم ریکارڈنگ کرتے ہیں اسی لیے اس کی ساؤنڈ کوالٹی کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ تاکہ آپ کو ایک ایک چیز سمجھ آئے, ایک ایک ریفرنس لگاتے ہیں تاکہ آپ اس سے نہ صرف خود ہدایت حاصل کریں بلکہ لوگوں تک حق بات پہنچا سکیں. تو آپ اگر اتنی زیادہ تعداد میں آئیں گے تو پھر ہم صرف آپ کو مینج کرنے میں ہی لگے رہیں گے, تو یہاں ریکارڈنگ میں نے کیا کروانی ہے اگر مجھے یہی فکر پڑ جائے. تو مہربانی کریں جو ایک بار آتا ہے اینف. جیلم شہر سے تو ویسے بہت کم لوگ ہیں لیکن جو آتے ہیں ان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا, سوائے انتظامیہ کے لوگوں کے جو ہمارے ان انتظامات کو دیکھ رہے ہیں, باقی لوگ بھی ویڈیوز ہی میں دیکھ کر گزارا کریں. یہ پاسبل نہیں کہ میں ادھر روزانہ بیٹھ جاؤں یا ایک سے زیادہ دن بیٹھوں, یا اب اس سے بڑی کیا میں جگہ لوں گا. آپ کے سامنے اتنا بڑا ہال ہے, 350-400 بندہ اندر بیٹھتا ہے, باہر بھی ابھی 200-250 لوگ کھڑے ہوئے ہیں, تو اس کا تو اینڈ کوئی نہیں ہوگا. میں نے کوئی ریمیڈی کی طرح مرکز تو نہیں بنانا, ہمارا تو آن لائن مرکز ہے, وہی شاید اور بلال کا چینل ہے. جس نے سوال کرنا ہے, لائف اسٹوری شیئر کرنی ہے, وہ وہیں پہ آ کے کرے. یہاں پہ تو مطلب کوئی اس طرح کا سلسلہ میں کروں گا بھی تو یہ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا. فی الوقت تو کوئی ایسا ارادہ نہیں, مستقبل اللہ نے دیکھا ہے کہ کیا معاملات کو کس طریقے سے ہم لے کے چلیں گے. یہ ایشوز ہر دفعہ لگے رہیں گے, تو اس لیے مہربانی کریں آپ اس کریٹیکلٹی کو سمجھیں. مشورے تو ہمیں بڑے لوگ دیتے ہیں لیکن ہمیں پتا ہے نا کہ ہم نے اپنے معاملات کو کس طرح لے کے چلنا ہے. مجھے بتائیں 500-600 بندوں سے اگر میں صرف ہاتھ ملاؤں تو کتنا ٹائم چاہیے اس کے لیے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ دعوت کے کام کے اوپر فوکس کریں. ہمیں سکون سے یہاں ریکارڈنگ کروانے دیں, اسی لیے میں قرآن کلاسز کو میں نے اسٹوڈیو ریکارڈنگ پہ شفٹ کر دیا تاکہ میں پیس آف مائنڈ کے ساتھ ریکارڈ کرواؤں. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے ابھی دو ہمارے دوست ہیں ان کو پوڈ کاسٹ کا ٹائم دیا ہوا ہے, وہ بھی آپ سب لوگوں کے جانے کے بعد اسٹوڈیو ریکارڈنگ میں پوڈ کاسٹ ہوگی جن کو ٹائم دیا ہوا ہے, اور اس کے لیے بھی آپ ہمارے نمبر پہ رابطہ کریں گے. اکیڈمی کا نمبر 03215900162, صبح 9 سے شام 5 بجے تک کھلا ہوتا ہے, اس کے اوپر آپ رابطہ کریں گے اور وہ پھر آپ کو بتا دیں گے کیونکہ ابھی بھی کیو میں کتنے لوگ لگے ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے. ایک ایک بار جو پوڈ کاسٹ کر کے گئے ہیں وہی نہیں ختم ہو رہے, دوسری بار تو چھوڑ دیں, وہی اتنے زیادہ ہیں. تو اب یہ سارے معاملات میں نے اپنی زندگی کا فوکس دعوت کے اوپر کرنا ہے, نہ کہ ملاقاتوں کے اوپر. اور مجھے تو کسی سے ملنے کے کوئی غرض بھی نہیں ہوتا, مجھے کوئی لالچ نہیں کسی سے ملنے کی, نہ کسی سے پی آر بنانے کی, کیونکہ میری کوئی چندہ بھوک نہیں ہے, کوئی مدرسہ نہیں ہے, میں کسی کے ایک روپے کا بھی روادار نہیں ہوں. میں نے خود لگانا ہوتا ہے لوگوں کے اوپر, اس لیے مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا, یعنی دنیاوی اعتبار سے. ہاں دینی اعتبار سے انٹرسٹ صرف یہی ہے کہ آپ تصویر کھچاتے ہیں جب اور جا کے اپنے فیس بک پہ لگاتے ہیں تو ہر طرف حال چال مچ جاتی ہے کہ یہ بھی بےچارہ گمراہ ہو گیا, اور پھر آپ کو کوئی چھیڑے گا, پھر آپ نے اسے چھوڑنا نہیں, علمی طور پہ اسے کہنا ہاں بھائی نکل اور بتا کون سی بات غلط ہے, قرآن و سنت کے حوالے اس کے سامنے رکھیں. باقی جو علماء کے حوالے سے اس طرح کی مرڈر اٹمپٹس والا ایشو, ایف آئی آر والا ایشو, یہ سارے ایشوز یہ آپ لوگوں کے دیکھنے کے نہیں ہیں, یہ دار ارکم دیکھتا ہے اور انتظامیہ کے لوگ دیکھتے ہیں, میں نے دیکھنا ہوتا ہے. اس میں عام بندے کا کوئی لینا دینا نہیں. آپ لوگ اکیڈمی میں فون کر کے بھی نہ ان کو بھی نہ تنگ کیا کریں کہ کیا ہوا تو وہ ہوا, جو کچھ بھی ہے وہ آپ کو آفیشیل چینل سے پتا چل جائے گا یا ہمارے جیلم اکیڈمی کا جو چینل ہے اس کے اوپر آپ کو نیوز مل جائے گی, جو بھی دینی ہوگی یا پوسٹ کی شکل میں یوٹیوب کے چینل کے اوپر ہم اس کو ڈسپلے کروا دیں گے. ہمیں فوکس رہنے دیں دعوت کے کام کے اوپر, یہ اس وقت ضروری ہے کیونکہ یہ والیوم بہت پھیل گیا اس کام کا اللہ کے فضل سے. اس پلیٹ فارم کی برکت سے صرف یہ نہیں ہوا کہ اس کا 24 کیرٹ سونا ہونا لوگوں کے اوپر عیاں ہوا ہے، بلکہ اس کے بعد باقی سارے پلیٹ فارمز مشکوک ہو گئے. وہ آیت اور حدیث بھی پیش کریں خدا نہ خواستہ، ویسے تو ایسا نہیں ہوتا، وہ بابوں کی کہانیوں سے ہی نہیں فارغ ہوتے، تو لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو ہے ہی فراڈی ہیں، یہ پتہ نہیں خود سے ہی نہ کوئی آیت بنا کے پیش کر رہے ہوں. تو ان کے حصے کے لوگ بھی اب کس طرف آ چکے ہیں سوالات کرنے کے اعتبار سے. لہذا یہ اب والیوم بہت بڑا ہو گیا ہے، اور ہم نے کوئی اس کو کلٹ نہیں بنانا، کوئی تنظیم سازی کر کے یا کوئی جماعت یا فرقہ لانچ کر کے. ہم ان ساروں کو چندے دیں گے، نمازیں انہی کے پیچھے پڑھیں گے، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اور ان کے بھی بڑوں سے ہمیں اختلاف ہے. عوام الناس تو بچاری ہماری طرح ہی یعنی ان کے ہاتھوں گمراہ ہوئی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت بھی دے رہا ہے. ہمارا بس یہ کام ہے کہ کسی طریقے سے حق بات ان تک پہنچا دیں. تو یہ چند ایک گزارشات میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی تاکہ آپ لوگ اس اعتبار سے کوئی دکھ کا شکار نہ ہو کہ جی ہماری پرچیاں کور نہیں ہوئی. پرچیاں تو بھائی میں نے سب کچھ کور کیا ہوا یوٹیوب کے اوپر، رومن میں ٹائپ کریں جس وقت آپ کا دل کرے، رات کو 2 بجے بھی لکھیں اور ساتھ میرا نام لکھیں تو میں حاضر ہو جاؤں گا، کیا حکم ہے میرے آقا. ہاں اور میں آپ سے یہ بھی نہیں کہوں گا کہ مہینہ تو رمضان کے آپ نے سوال محرم کے اوپر کیوں کیا، یوٹیوب یہ نہیں آپ سے پوچھے گی، وہ کہے گی بھلے مہینہ کوئی سا ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے تو محرم کی بات بھی کر سکتے ہیں، رمضان کے مہینے میں آپ ربیع الاول کا کوشچن بھی پوچھ سکتے ہیں، چاہے میں نے 5 سال پہلے بھی ریکارڈنگ کی ہے وہ اسی طریقے سے آپ کے سامنے آ جائے گی. ہاں کرنٹ ایشوز کے اوپر جو میری ریکارڈنگز ہیں وہ ایک آدھ میں جو شروع میں بولتا ہوں، اس دفعہ وہ ذرا 2 ہو گئی ہیں، 14 اگست کی وجہ سے ایک ایڈ ہو گئی اور دوسرا وہ میرے حوالے سے ایک کرنٹ افیئر، تو مجھے 2 پہ بولنا پڑا، ادروائز میں ایک ہی ایشو کے اوپر بولتا ہوں، تو وہ اس کی وجہ سے پھر یہ باقی آپ کی پرچیاں تو ظاہر ہے یہ تو ختم نہیں ہونی ہے. آپ ویڈیوز کی وجہ سے یہاں بیٹھے ہوئے، ابھی بھی ویڈیوز دیکھیں، سب کچھ اس کے اندر کور ہے. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، پوری امت کی، تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھ تبیباریاں دشواریاں دور فرما، خصوص بالخصوص چائنا، فلسطین، انڈیا، کشمیر، یمن، عراق، شام، افغانستان، پاکستان میں جہاں کہیں مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما، اور جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا تمام مسلمانوں کے حق میں قبول منظور فرما، جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما، جو لوگ ویڈیو کی وساطت سے دیکھ رہے ہیں ان کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول منظور فرما. اے اللہ ہمیں اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے جو نبیوں والا کام اس امت کو شفٹ ہوا، ہمیں پورے اخلاص کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت کو پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما. اس راستے میں جو تکلیف آئیں اے اللہ ان تکلیف کو دور فرما، اور خندہ پیشانی کے ساتھ صبر کے ساتھ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. آمین.